Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 1 Mart Cuma, yıl 2019, ay 3, gün 60, Kasım 114, 1440, Hicri Cemaziyelahir 24, 1434, Rumi Şubat 16. Fırtına. Günün malumatı, Mart. Eski Romalılar Mart ayını savaş ilahı olan Mabud'a ayırmışlar ve adına Mars demişler. Süryaniler ve eski İranlılar, Azerler, eski İranlılar Azer dedikleri bu aya büyük önem verirlerdi. Bu ay içinde dünyanın bütün işlerini o isimde bir meleğin yapacağına inanırlardı. Mart ayı, Mart adı bize Latinlerden geçmiştir. 61 yıl önce bugün, yani 1 Mart 1958'de İzmit'te Üsküdar adlı şehir hatları vapuru fırtınaya tutulup batmıştı. Çoğunluğu lise öğrencisi 220 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Just like a leaf that has blown away, gone with the wind. My romance has flown away. Yesterday's kisses are still on my lips. I have a lifetime of heaven at my fingertips, but now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart. Gone with the wind. The gladness that filled my heart. Just like a flame. My love burned brightly, then became an empty smoke ring that has gone with the wind. Now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart. Gone with with the wind. The gladness that filled my heart, just like a flame, love burned brightly, then became an empty smoke ring that has gone with the merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımız Billie Holiday ile Lady Day diye de anılan ünlü caz şarkıcısı, blues şarkıcısı aynı zamanda da Billie Holiday'in Gone with the Wind, yani rüzgar gibi geçti, havaya uçmuş bir yaprak gibi gitti ve bütün aşkım da bitti diyor. Ellie Rubel ile Herbert Maggotson'ın ünlü şarkısını seslendirdi ama yani rüzgar gibi geçtiği niye çalıyoruz şimdi, Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Şubat. Rüzgarın yanında götürmediği. Bugünün takvimlerden kaçma geleneği vardır ama 4 yılda bir geri döner. Yılın en tuhaf günüdür. Ancak 1940 yılında bugün Hollywood'da hiçbir tuhaflık olmadı. Hollywood 29 Şubat günü tamamen normal bir biçimde neredeyse tüm ödüllerini, yani 8 Oscar'ı geçmişte kalan kölelik günlerine yönelik uzun bir nostaljik iç çekiş olan Rüzgar Gibi Geçti filmine verdi. Ve böylece Hollywood geleneklerini teyit etmiş oldu. 25 yıl önce ilk süper prodüksiyonu Bir Ulusun Doğuşu ya da Ku Klux Klan çetesine metiyeler düzmüştüm. Şimdi Galeano'dan 1 Mart'ı da okuyalım. 1 Mart gitti. Eliza Lynch mezarı tırnaklarıyla kazmaktaydı. Hayretler içindeki muzaffer askerler bunu yapmasına izin vermişlerdi. Bu kadının pençe darbeleri yerden kırmızı toz bulutu kaldırıyor ve yüzüne dökülen kızıl perçemleri titretiyordu. Solano Lopez hemen yanı başında yatıyordu. Eşini kaybetmiş olan Eliza ona ağlamıyor, ona bakmıyordu. Sadece nafile bir çabayla, onu kendi toprağı olmuş olan toprağa gömme isteğiyle üzerine avuç avuç toprak atıyordu. Solano artık yoktu. Paraguay artık yoktu. Savaş 5 yıl sürmüştü. Bankacılara ve iş adamlarına boyun eğmeyi reddeden yegane Latin Amerika ülkesi de yenilmiş ve katledilmişti. Ve Eliza erkeği olmuş adamın üzerine avuç avuç toprak atmaya devam ederken güneş gidiyordu. Ve güneşle birlikte 1870 yılının bu lanet olası 1 Mart günü de. Kora tepesindeki ağaçlarda tünemiş birkaç kuş ona elveda diyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, 1 Mart tarihte bugüne geçmeden önce bir de Doğa Defteri'nden Sel Yayınları'nın Gün Dönümleri, Fırtınalar, Uçanlar ve Çiçek Açanlar kitabından Deniz Gezgin'in hazırladığı bir kısa göz atalım Mart ayına, başlangıcına. İlk baharın başlangıcı olduğundan eski takvimlerde yılın ilk ayıdır Mart. Onu kuzu ayı, yıl sırtı diye de çağırıyorlar. Hırlangıçlar bu ay dönmeye başlıyor. Mart'tan itibaren yaz sayılınca Mart'ın bir adı da yazbaşı oluyor. Bu ay sona ermeden kırlangıç ya da leylek görenler o yılın bereketli geçeceğine inanıyorlar. Ekinlerin yeşerdiği, uyanışın, dirilişin mevsimi Mart. Bu ay ne ekersen onu biçersin, çünkü ektiğini tutturmak kolaydır. Kararsız da bir aydır. Sabah soğuktan dondurur, akşam sıcaktan kokutur. Mart çıkmadıkça dert çıkmaz derler. Bu yüzden Mart'ın bir adı da boş sepet ayıdır. Dolap kıyısında sepet diplerinde kalanları var, aratır. Bir de Mart içeri pire dışarı diyerek evi arındırma ritüeli vardır. Bütün ev halkı bir ağızdan pireleri böyle kovarken içlerinden deneyimli birisi bir kaseyi evin kapısından dışarıya fırlatıp kırar. Bu maharet isteyen bir iştir. Kase kırılmazsa evi pireler basar çünkü. Evet, şimdi tarihte bugüne göz atalım. Şöyle bir durumumuz var. 1872'de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Yellowstone, Sarı Taş diye adlandırılan devasa ulusal park olarak ilan edilmiş. Dünyanın ilk milli parkı, millet bahçesi değil ama. Ulusal park, millet bahçesi başka. İnsan eliyle tasarlanmamış bir yer yani. İnsan eliyle tasarlanmamış. Aradaki fark bu olabilir. Çok belki önemli bir farklardan bir tanesi. Öbüründe de zaten doğanın korunmasına yönelik bir şey. Millet parklarında öyle bir amaç olduğunu zannetmiyorum. Evet, bir peyzaj çalışması. Evet, nasıl bir peyzaj değil çalışması olduğunu tartışabiliriz ama bir peyzaj çalışması. Burada bahsettiğimiz bir ormanın koruma altına alınması. Evet, ve son derece önemli bir şey bu. Şimdi tabii mesela ondan sonra bir sürü park daha yapıldı. National Glacier Park mesela, ulusal buzul parkı. Fakat adını veren buzul erimekte olduğu ve hatta önümüzdeki 10 yıl içinde bile ortadan kalkmasının ihtimali olduğunu düşünülünce durumun, felaketin büyüklüğü de bir kez daha anlaşılır. Sabah sabah bunları söylemek doğru değil belki ama evet, maalesef gerçekte bu. Ta 147 yıl önce parkı kurmuşlar, şimdi de devam ettirmeye çalışıyor insanlar. Bir yandan da fosil yakıt çalışmaları, arama çalışmaları, doğalgaz, petrol vesaire, felaket şeyler var. Onlara da geçeceğiz birazdan. 1953'te bugün Sovyetler Birliği'nin lideri, başbakan sıfatına da haiz ama diktatör Joseph Stalin, ya da Joseph Stalin bir inme geçiriyor, düşüyor yere ve ondan sonra da 4 gün sonra da hayata veda ediyor. Tarihin en büyük diktatörlerinden birinin de ölümü bu. 1991'de de Saddam Hüseyin'e karşı, Irak diktatörü Saddam Hüseyin'e karşı Irak'ta ayaklanmalar başlıyor. Çoğu sivil, 25 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bir facia yaşanıyor. Günün şeyleri böyle. Şimdi bugünün haberlerine bakalım. En büyük haber, Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs adasının güneybatısında şu ana kadarki en büyük doğalgaz rezervini keşfettiğini açıklaması. Kime gözün aydın diyeceğiz bilmiyorum. Katarlılara diyelim. Katarlarla beraber keşfetmişler. Katarlılar her türlü kazanıyor. Hem Kıbrıslarla kazanarak çalışıyor, hem Türklerle kazanarak çalışıyor. Evet, hem Rumlarla çalışarak kazanıyor. Rum yönetimi ya da Kıbrıs Cumhuriyeti onun adı, onlarla çalışıyorlar evet. Ve keşfin son 2 yılda tüm dünyada bulunan en büyük 3. rezerv olduğunu belirtmiş. Ada çevresinde bulunan en büyük doğalgaz keşfiymiş. Biraz daha yukarılara çıkarlarsa tatbikat var ama. Mavi balina tatbikatı. Yok neydi? Mavi vatan. Mavi vatan tatbikatı. Haber yok ondan ama. Görmüyoruz. Mavi vatandan bir en çok takip eden Yeni Şafak'a bakıyorum hemen. Başka bir savaştan bahsediyor. Bitti mi? İtalyan Türk Savaşı. İtaliano. ExxonMobil nereli? Yok, İtalyanlar Türk fındığına savaş açmış. Ne zaman? Yeni. Ahlaksız ve kabul edilemez. Oh, good morning. Kimden bahsediyor? En büyük fındık tekelinden bahsediyor. Evet. Kendileri getirmediler mi zaten bunu? Bilmem. Zaten Yeni Şafak getiremez. Türk fındığını karalamaya çalışan İtalyanlar Avrupa Parlamentosu'na Türk fındığında kanserojen aflatoksin maddesi bulunduğu iddiasıyla tasarı sunmuş. Sektör temsilcileri bu ahlaksız ve kabul edilemez bir durum, dertleri fiyat kırmak sözleriyle tepki göstermiş. Mehmet Şakir Saracın haberi. Ahlaksız ve kabul edilemez bir durum değil. Bilimsel bir raporla beraber bunu ya kanıtlayabilirsin ya çürütebilirsin. Evet. Bu kadar basit. Bence de öyle. Mavi şeye bakıyoruz değil mi? Mavi vatana. Mavi göremedim. Vatan. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük kapsamlı harekatıydı. Hiçbir gazetede göremiyorum. Yeni Şafak'ta yok. Star'da yok. O zaman gizli bir operasyon olsa gerek. Gizli bir tatbikattır belki. 20 bin denizci falan katılıyor diyordu. Akşamda yok. 103 gemi varmış. Sabahta yok. Akşamda yok. Evet. Yok ama. Nasıl yani? Bayağı yok. ExxonMobil'in açıklamaları da yok. Türkiye'nin en büyük deniz tatbikatını vermiyor mu şimdi bu gazeteler? Vermiyor. Gelmiş hiçbir şey en büyük. Evet. ExxonMobil'in şeyini de vermiyorlar maafi. Dünyanın en büyük 3. doğal gaz rezervini keşfettiklerini. Bu tabii insanlık için de. Yani Kıbrıs için iyi olabilir belki. Bir geçici bir süre için, yoksa Kıbrıslıların hepsini de sonunda kısa vadede olmasa bile uzun vadede mezara götürebilecek bir buluş bu doğalgaz. Artık biliniyor yani. Ve savaş çıkarıyor. En son Suriye yakınlarında da savaşın çıkmasından hemen önce keşfedilen büyük bir rezerv vardı. İsrail'le beraber paylaşılan. Çeşitli teoriler var bu konularla alakalı. Evet. Komplo. Yani maalesef gerek Kıbrıslılar gerek Türkiyeliler gerekse bütün dünyanın diğer insanları buna karşı çıkmak zorundalar. ExxonMobil başkan dünyayı, bütün insanlığı seneler senesi 50 yıl kadar aldattı, biliyordu doğalgazın ve petrolün, kendi bilim adamlarına, bilim insanlarına yaptırdığı araştırmadan biliyordu bunun insanlığın ve bütün canlıların yıkımına yol açacağını, ilk öğrenenlerden bir tanesi. Ama bunu gizleyip tam tersine küresel ısınma mı, iklim mi, yıkımı mı, ne atıyorsunuz dedi. Hatta başkan, Dışişleri Bakanlığı'na kadar yükseldi ExxonMobil'in başkanı. 1 milyar dolarlık yaklaşık bir tazminatla ayrıldı bu şeyin eski CEO'larından bir tanesi, kurucularından. 1 milyar dolarlık bir tazminatla. 1 milyar dolar. Yani şey, görev tazminatı, emeklilik maaşı. Emekli ikramiyesi. İkramiyesi. 1 milyar dolar. Fena değil değil mi? Evet. Evet, işte böyle bir durum. Zengin yapıyor yani petrol. Bazı insanları, 3 kişinin şeyi zaten dünyanın yarısının varlığına da, 3 kişinin adını da sayabiliyoruz değil mi dünyadaki zenginleri? Neyse, ona geçmeyelim eşitsizliğe şimdi. Ve sen savaşları da yol açıyor dedin. Evet, savaşları da yol açtı aşikar. Suriye'de, Suriye'nin doğusunda bir toplu mezar bulunmuş, korkunç bir haberle devam edelim. IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri olan Bavuz köyünde bulunan toplu mezarda gömülü olanların çoğu kadın ve çocukmuş. Katledilenler de Ezidi olabiliyorlar, olabilirler diye düşünülüyor. Deutsche Welle'nin haberi bu. IŞİD'den geri alınan Bavuz yakınlarında Ezidilere ait olduğu tahmin edilen mezar bulundu. SDG komutanlarından Adnan Afrin, toplu mezardaki kazının devam ettiğini, birçoğu başı kesilmiş halde olan kurbanların ne zaman öldürüldüğünün henüz bilinmediğini. Artı 18'e geçtik ama maalesef haberler hepsi artı 18 artık. Yani 2014 yılında katliam uyguladığı Ezidiler olup olmadığını araştırıyorlar SDG yetkilileri. Birleşmiş Milletler'e göre Ezidi halkına mensup en az 3000 kişi IŞİD tarafından katledilmiş. Binlerce Ezidi kadın da seks köleliğine zorlanmıştı. Harika bir dünya değil mi? Katliamın çoğu Ezidilerin yoğun olduğu Irak'ın Sincar kentinde yaşanmış. Suriye tarafına kaçan bazı Ezidiler de bölgede IŞİD'in eline düşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun IŞİD'e karşı kapsamlı operasyonların başlamasına vesile olmuştu. İşte yani böyle bir durum var maalesef. Halifelik ilan etmişti IŞİD. Mezardan, toplu mezardan detaylı olarak bahsediyor mu? Bahsediyor. Evet, toplu mezarda gömülenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu açıklamış. Başları kesilerek evet. IŞİD'le savaşan Amerika Birleşik Devletleri Suriye Demokratik Güçleri tarafından bir hafta önce tespit edilen yerden bahsediyoruz. Çok ağır bir durum var. Devam edelim. SDG komutanlarından Adnan Afrin'in yaptığı açıklamaymış bu. Evet. Şöyle. Haberi bu arada Birleşmiş Milletler'den bir açıklamada İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlemiş olacağını söylüyor Gazze şeridinde. Ölümleri incelemek üzere oluşturduğu bir komisyon İsrail'li askerlerin geçen yıl Gazze'deki protestoculara karşı savaş suçu işlemiş olabileceğini belirtiyor. 30 Mart ile 31 Aralık 2018 arasındaki sayım sadece bu. 189 Filistinli tamamen silahsız ve şiddet kullanmayan gösteri yapan gençlere, çocuklara, erkek kadınlara ateş açıyorlar. Hı hı. Ve tehlike yarattığını söylüyorlar. Ayda 19 kişi diyor. Her ay 19 kişiyi öldürüyor İsrail ordusu. Silahsız ve tamamen gösteri yapan insanları. İki günde 3 kişi yani ve bunların da birçoğunun ya 35'inin de çocuk olduğunu belirtelim. Yani böyle bir yaklaşık 10 ay içinde 35'te çocuk katlediliyor. Evet. 3,5 günde bir çocuk. Durum böyle ve bunun yani hukuki olarak bireysel savunma kapsamına girmiyorsa doğrudan düşmanca bir eylemde bulunmayan bir sivili kasti olarak vurmak savaş suçu sayılıyor. Bu resmen uluslararası hukukun tespit ettiği bir şey. Kimsenin uymaması mühim değil bunlara. 4 İsrailli asker yaralanmış. Bir İsrailli asker de hayatını kaybetmiş ama protestoların yaşandığı bir yerin dışında olmuş o. Neresi? Alakası yok İsrail'de yani. Ha, anladım. Böyle bir şey. Evet, Bangladeşli avukat komisyonda bulunan Sara Hüseyin onların kasıtlı olarak çocukları, engellileri, gazetecileri vurduklarını söylüyoruz demiş resmen. Çünkü engelliler de vuruldu. Hı hı. Tekerlekli sandalye içinde öldürülen insanlar da vardı. 3 sağlık görevlisi, 2 de gazeteci. Üzerlerinde mesleklerini gösteren press diye kocaman yazılar, basın diye yazılan yazılar olmasına rağmen bunları görmelerine rağmen vurarak öldürdüler. Yani bir anda dünyanın en zengin medeni ülkelerinden biri, Orta Doğu'nun tek demokrasisi olduğunu söyleyen bir ülkenin sakatları, çocukları, kadınları, kızları da kasti olarak vurmasıyla suçlanıyor. Bunda en yüksek Birleşmiş Milletler organı söylüyor. İnsanlığı temsil eden organ. Yani tartışılacak fazla bir şey yok. Birleşmiş Milletler panelinde oluyor bu. Ağır bir durum var. Bu arada İsrail Başsavcılığı da Başbakan Benjamin Netanyahu hakkında 3 farklı yolsuzluk suçundan dava açmaya hazırlanıyormuş. Başsavcı Avihai Mandelblit Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve görevi suistimal suçlarından yargılanabilir demiş. İsrail Başbakanı Netanyahu ne demiş? Olmaz öyle şey. Cadı abi evet. Yok böyle bir şey demiş yani. 9 Nisan'da seçimlerden sonra mahkemeye savunmasını verecekmiş. Ama seçimler geçecek bir kere. Ben çok uzun süre başbakanlığı sürdüreceğim, daha görevimi uzun yıllar sürdüreceğim demiş. Kızmış, devlet televizyonunda açıklama yayınlamış. Sol muhalefet bizi sandıkta yenemeyeceğini biliyor ve son 3 yıldır eşi benzeri görülmemiş türden bir cadı yürütüyor demiş. Hı hı. Cadılar var. Var efendim. Bezek Telekom adlı telekomünikasyon şirketine, şirketin haber sitesi Valla'da kendisi ve eşi hakkında olumlu haberler yapılması için iltimas geçmesini istemiş. Valla iyi bir haberler yapın demiş. Evet. İyi haberler yapın demiş. Ayrıca 270 bin dolar niteliğinde lüks hediye almış karısı deniyor. Yani finansal ve kişisel yardımlar. Hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor ama. Tabii. Şimdi bir de İsrail'in de bütün Arapların aslında ülkeden çıkarılması ve sadece Yahudilerin vatanı haline getirilmesi için, yani Nazileri, Neonazileri hatırlatan bir hareketle de işbirliği yapacağını dün söylemiştik. Böyle bir şey işte. İsrail bu raporu reddetmektedir. Gazze halkı, kadınlar ve çocuklar da dahil çitleri aşarak İsrail devletini yok etmek istemektedir diye konuşmuş. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da raporun absürt tiyatrolara ve yetersiz, yersiz araştırmalara dayandığını ifade ederek bunları söylemiş. Çocuklar çitleri aşarak İsrail devletini yok etmeye çalışıyormuş. Bir liseli, bunu söyleyen de bir savunma bakanı. Evet. Pardon. Bir liseli genç de var hapiste. İsrailli. Öyle mi? Protesto ediyor. Protesto ediyor. İsrail'in bu şeyini. Bu da umut verici önemli gelişmelerden biri. Onun haberini daha ileride yaparız. Vicdanı reçi miydi? Olabilir. Çok ilginç bir haber. Evet, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz da dünyanın en büyük, yani son yıllardaki en büyük doğalgaz rezerviymiş. Evet, ama yani Katarlılara dostumuz dedik. Hatta tarihi eserleri tekrar baştan yapmaları için ihale bile verileceğinden bahsediliyor. Tarihi eserler tekrar baştan nasıl yapılıyor kısmını bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla her şey, insan her şeyi yapmaya kadirdir. Bu kadar şey yapıyorsunuz Katarlıları, gelin hadi beraber çalışalım diyorsunuz. Ondan sonra gidip Rum kesiminin hemen yanı başında petrol buluyorlar, gaz buluyorlar pardon. Evet, şimdi bir iyi haber var. Daha doğrusu önce birkaç daha iklim ve çevreyle ilgili gidişatın kötülüğüyle ilgili birkaç haberi de verelim. Bu üçüncü pist var ya, Heathrow'da yapılıyor, genişletiliyor Heathrow, Britanya'daki havalimanının pisti. Britanya'nın en baba, en güzel pistlerinden, pardon, parklarından biri olan Richmond Park'ı mahvedecekmiş. Bu hiç hesaba katılmıyor değil mi? Yani geniş, zengin yaban hayatı ve sakin bir manzaralı. Baksana, geyikler otluyor, fotoğraflar var, güneş ışığı ağaçların arasından sızıyor. Onu mahvedecekmiş yeni yapılması kararlaştırılan. Parlamentoda da geçirildi. Yani İstanbul'un üçüncü havalimanı gibi, İstanbul havalimanı gibi bir şey. Ve yüzlerce yıldan beri böyle, belki de daha eski bir zamana kadar uzanan harika bir doğası olan bir yer Richmond Park. Ama şimdi üzerinden vızır vızır uçaklar geçecek ve ne hayvan ne bitki bunun etkilerinden kurtulabilecek diye Sandra Lavelle imzalı önemli bir haber var Guardian'dan. Yani hem ses hem kirlenme, yaban hayatı ve orada yaşayan insanlar için feci sonuçlar doğuracakmış. İstanbul'da yani, da böyle olur mu sence? Olmaz. Yani bence boşu boşuna yapıyorlar zaten. 2017 haberiyle konuşuyorum. Üçüncü havalimanı Avrupa'nın en büyüğü olacak. Ve dünyanın. Öyle mi? Tabii. 2018 haberiyle konuşuyorum. O da orada da Almanya mesela 3. havalimanından korkuyor mu? Muhtemelen İngiltere'de korkuyordur. Brexit'te henüz ayrılmamıştı. Şu anda itibariyle de ayrıldı ama da görüşmeler sürüyor. Zaten 3. havalimanı olduğu zaman hiç gerek kalmayacak böyle şeyleri. Boşu boşuna yapmasınlar. Bir daha ertelendi 3. havalimanı taşınması ama yakında açılacak. 5-6 Nisan'da olacak ve Atatürk Havalimanı 7 Nisan'da kapanacak. Peki gürültü ve kirlenmeden oradaki hayvanlar, bitkiler, canlılar ve orada yerleşik taşınırlar olan efendim. İnsanlar? Taşınırlar. Arabalarla taşınırlar. Tamam. Uçaklarla. Doğru. Güzel, yeterli bir haberdi, cevaptı. Hemen şeye geçiyorum. Oradan Britanya'dan. Demirören'e geçelim mi? En sevdiğim o var şu anda duruyorum. Türk futbolunun kalması mı? Para mı, yetim spor ve mu öksüz kalması. Yetim ve öksüz. Para mı yoksa spor mu, makam mı diye sormuşlar. Parayı tercih etmiş gibi duruyor şu anda Demirören. Türk Futbol Federasyonu'nun başındaki kişiye ihaleyi mi istiyorsun yoksa Futbol Federasyonu'nun başında mı kalmak istiyorsun diye sorulduğu gibi bir durum söz konusu şu anda buradan bakıldığı zaman. O da parayı ve ihaleyi istemiş. Çünkü neden? Bu etik bir davranış değil mi? Ya başından tamamen beri böyle. Ahlaklı, etik neden? Bir davranış değil mi? Evet, etik bir davranış. Ama şöyle de bir durum söz konusu olması lazım. Neden bu şekilde ikisini birden yapamıyor? Şöyle düşünün. Şu andaki Kültür ve Turizm Bakanı'nın aynı zamanda otelleri yok mu? Şey yok mu? Tur şeyi yok mu? Binali Yıldırım'ın da işleri devam ediyor. Niye? Demirören'in neyi eksik? Ben de bilmiyorum. Avrupa baskı yapmış galiba. Etik veda diyor. Bak, etik Milliyet veda. Gazetesi, kendi gazetesi yani Demirören grubunun. Etiket. Etik veda demiş. Ama bunları sonra Abdullah Gay'la konuşabiliriz zaten. Ben şeye dönmek istiyorum. Haksızlık yapılıyor ama Demirören'e. Onu tekrardan söyleyeyim. Peki bir de o zaman şeyden de bahsedeyim. Kürk'te dün biraz bahsettik ama Kürk'ten elmas ve pırlantanın ardından Kürk'lerde de ÖTV'nin iyi bari. Elmas ve pırlantayı bilmiyordu, özel iyi tüketim oldu. Vergisinin sıfıra düşürülmesi çok sevindirici olmuş. Bir Gün gazetesi Kürk için tanzim satış da olacak mı diye bir başlık atmış. Elmas ve pırlanta için olduğunu bilmiyordum. Güzel oldu bu haberi söylediğiniz. Suda 5, elektrik ve internet kullanımında 7, doğal gazda ise 6 çeşit ekstra bedel veya vergi ödeniyor. Kürk için de tanzim satış da olacak mı diye resmi gazetede yayınlanması üzerine Meral Dan Yıldız'ın haberi var. Hakikaten ilginç haber yorum. Yekürküm ye diye vermiş Evrensel Gazetesi de. Maliye Bakanı adaletli vergi sistemi gelecek dedikçe vergide adaletsizlik artıyor. Asgari ücretli vergi vermeye devam ederken de lüks sayılan Kürk'te özel tüketim vergisi sıfırlandı diyor. Bu da ilginç bir durumda. İlaç fiyatlarında da %26.4 oranında zam yapıldı. Onu da söyleyelim. Kürk'e ihtiyaç duyar mısınız bilmiyorum ama ilaca duyuyorsunuz arada sırada. Kürk, ben zebra kürkü giymeye başlayacağım artık. Zebra kürkü. Evet. Neden efendim zebra? Sinekler gelmesin üstümüze diye. Her taraf sinek dolu. Ölümcül sinek dolu. Pestisit sıkın. Hem siz hem de etrafınız yararlansın. Doğru. Şimdi şeyde buradan öbür tarafa sıçrayacağız. Sen Demirören'le kafamı karıştırdın, atladım ben. Florida'da bir çevre faciasına doğru gidiliyormuş. Everglades deniyor. Sürekli sulak alanlar onlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve o bölgenin en önemli habitatı aslında, pek çok bitki ve canlıya ev sahipliği yapıyor. Fakat artık Everglades'le Florida Keys denen yerde çok vahim gelişmeler oluyormuş. Krize girmiş. Bir çevre trajedisine gitmekte olduğu açıkça görülüyor. Oliver Millman yazıyor. Çünkü işte bu kömür yakmalar, uçaklar vesaireden bu hale gelmiş. Çok ayrıntılı bir haber var. Ben sadece değinmekle yetineceğim. Zamanımız kısıtlı, isteyenler Oliver Millman'ı da okuyabilir. Yalnız tıpkı şeyde olduğu gibi, Florida'da da Avustralya'da görüldüğü gibi balıklar suyun üstüne vurmaya başlıyor oralarda yaşayan ve ölüyorlar toplu olarak. Mesela 2018'de Red Tide denilen bir olay olmuştu. Kızıl dalga. Evet, şey, Medcezir gibi işte. Böyle ve balıklar binlercesi belki milyonlarcası vurmuştu. Onun sıklaşmasından korkuluyor. Ama Avustralya demişken şeyi de atlamayalım. Avustralya'nın yıllık emisyonları artmaya devam ediyormuş. Çünkü Avustralya bir kömür ihracatçısı ve çocuklar ayakta olmasına rağmen, bunu protesto etmesine rağmen, siz derslerinizi çalışın, bilim okuyun, yönetmeyi bize bırakın diyen yönetim devasa yatırımlar yapıyor fosil yakıtlara. İşte bir yeni haber, yani Morrison hükümeti yeni bir iklim için yeni bir kanunlar dizisi getireceğim diyor ama aslında Paris Anlaşması'na göre ciddi azaltımlara gitmek şöyle dursun, yükseliyormuş. %1'e yakın. %0,9 artmış Avustralya'nın emisyonları. Hı hı. Tamamen çıldırmış vaziyetteler aslında. Deniz analarının tehlikesi de devam ediyor galiba. En son Avustralya'da bir sörfçü yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir filezya, bu Portekizli asker dediğimiz deniz anası türünden bir şeyi görmüş ve fotoğraflarını paylaşmış. Kaç metre? 2,5 metre uzunluğundaymış. Suların ısınmasıyla beraber sahilleri vurmuştu geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz yılın önemli sonunda. Değil. Kömür sen ne demek biliyor musun? Herkese bak, çarpmıştı. Elimde ne var? Kömür. Güzel mi? Herkese çarpmıştı. O yüzden, kömür yüzünden zaten bunlarda. Kara elmas. Evet, havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkıp kıyılara daha fazla gelmişti. Ve bir salgın olarak da devam ediyor. Bakalım ne olacak? Burası da Avustralya. Evet, burası da Avustralya. Yalnız bir iyi haber var. Erie Gölü, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük göllerinden bir tanesinde çok önemli bir karar alınmış ve tıpkı Ekvador'da ve Bolivya'da görüldüğü gibi kendi başına doğa hakları olduğu ve onun adına da dava açılabileceği kararı da çıkmış. Bu da son derece önemli bir gelişme diye. Bir yani göl haberi daha var. Günün en önemli iyi haberinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir saniye söylüyorum. Toledo'da, Ohio'da seçmenler, halk karar vermiş buna. Lake Erie Bill of Rights dedikleri haklar bildirgesi verilmiş ve artık Toledo'da mesela, şehirde, Ohio'da yaşayanlar, insanlar şeyi kirleten, gölü kirletenleri gölün doğal kendi gelişmesini tamamlamasına engel olanları dava edebileceklermiş. Federal mahkemeler önünde. İyi mi? İlginç değil mi? Evet, ilginç. Ve %61 bir oylamayla Lake Erie'nin Lake Erie's Bill of Rights diye adlandırılıyor. Yani bütün gölün haklarını çiğneyenlerin, doğal gelişmesi haklarını çiğneyenlerin devrimleşmesini dava edilebileceği karar var. Bu da Common Dreams'den aldığımız çok önemli bir haber. Evet. Türkiye'de de göllerle alakalı bir haber var. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde koruma altındaki Eğirdir Gölü kıyısına yapımına başlanmış. Tahmin edin iki yapı Millet var. Millet bahçesi. Yok. Yapı var. Şeyli böyle çimento kullanarak yapabileceğiniz iki yapı. Gölün çevresinde ne yapabilirsiniz iki yapı üzerinden baktığınız zaman? Golf tesisleri. Isparta'da golf oynar mısınız? Antalya demiyorum, Isparta'da yani. Tamam. Isparta'da peki. Gül koklarsınız. Golf oynamazsınız. Biri otel, diğeri de cami tabii ki. Tepkiye neden olmuş ama. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta temsilcisi Erol Kesici, göl koruma hükümlerine göre burayı yapı yapma, buraya yapı yapılması hangi nedenle olursa olsun yasaktır demiş. Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyan, stratejik öneme sahip birinci derecedeki içme su kaynağının hemen yanına bir adet cami, bir adet de otel yapıyorlarmış. İnşaat kıyıya başlamış. Plajın kıyısına başlamış. Tamam, plajın kıyısına cami yapıyorlarmış. Belki o gölün kendi haklarını koruma kanunu yok mu? Tıpkı insanlar da soruyor tabii. Gibi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden konuşmuş birisi, emekli öğretim üyesi. Burası devletimizin çıkarmış olduğu Eğirdir Gölü özel hükümlerine göre koruma altındadır demiş. Sadece günübirlik kullanımına izin verilir. Ne olursa olsun buraya yapılaşmayı yapmak yasaktır demiş. Yasağı bile bile göz göre göre bunu yapanlar varmış. Hangi şirket? Adı veriliyor mu? Cami şirket mi yapıyor? Cami işte oradaki halk toplanıp para koyup yapmıyor mu? Yok. Taksim'de de etraftaki cami değil aslında, ben öbür yapıyı diyorum. Onu haberin içerisinde yazmıyor. Ama insanlar da isyandaymış, tamam. Yani böyle bir durum da var. Göle 300 metre ilerideki insanların arazilerine yapı izni verilmezken göle sıfır olan yere neden izin verildiğini sormuşlar. Bu gölde zemin kumdur. Göreme gibi yerde bu tür uygulamalar engellenmiştir. Burası da doğa ve tarihi yapının korunması açısından aynı değerlere sahiptir diyor oradaki insanlar da. Su kaynağının yanına, birinci dereceden su kaynağının yanına bir tane cami, bir tane otel yapıyorlarmış. Otel, hangi otel ismini istiyorum otelin. Gidip orada kalacağım. Tamam, bir saniye bulacağım ben size. Açık gazete programlarını artık o otelden yapacağız. Eğirdir Gölü. Hep beraber sizi de götürürüm. Otel. bulalım. Eğirdir Gölü otel. Tatlı su. Yarışma yapalım, kazanana otel şeyi verelim. Biz Eğirdir de gidelim Gölü. Ve hep orada kalalım artık. Yanın başında da cami de var. Evet. Hadi gene iyisiniz. Yalnız bir de ben sen ona bakarken son haber olarak saatte 8.40 oldu. Hemen şeyi söyleyeyim. Yaşanabilir bir gelecek için Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir şey oluyor. Giuliani versus the United States davası var. Amerika Birleşik Devletleri federal devletini dava ediyorlar. Ve gençler, tamamen gençler, hatta çocuklar var aralarında ve 30 bin kişi dava ediyor Amerika Birleşik evet. Devletleri'ni. Müthiş bir olay aslında. Bu da Common Dreams'den Jack Johnson'ın yazdığı bir haber, muhabir. Bayağı ciddi bir şey var. Davacılar diyor ki genç insanların kendi adlarını bu iddianame gibi bir şeye, belgeye adını koyan insanların böyle kabaran bir sayıya ulaşması çok sevindirici demiş. Yani geleceklerinin ve bütün gezegenin durumunun tehlikede olduğunu gösteriyor demiş. Yani şey diyor, hadi artık diyorlar mahkemeye, açın şunu ve Giuliani davası görülsün diyorlar. Giuliani da bir genç kızın durumu, yani 2015'te başlamıştı genç insanlar. 11-12 yaşında ondan başlayıp 22 yaşına kadar uzanan çocuklar, ilkokul çocukları, ortaokul çocukları ve gençleri, liseli gençleri içeren bir şey. Anayasal hakkımızdır. Hayat, özgürlük ve mülkiyet hakkımızı da çiğniyor bütün bunlar. Yani iklim krizi bunların hepsini mahvederler diyor. Ve şimdi davayı artık yürüt diye bastırıyorlar. İyi değil mi? Evet. Ben hala Gölük'te otel kimin yaptığına bakıyorum. Ama bir yandan da vatandaşlar da tepki gösteriyorlar. Küresel ısınma var diyoruz. Kuraklık kapıda, su kaynağının hemen yanına bir otel inşa ediyorsunuz. Bunun kanalizasyon sistemi nereye yakacak diye soruyorlar. Böyle bir sistemi kaldırabilecek zeminin olmadığını da dile getiriyorlar aynı zamanda. Birinci içme suyunun yanına koskocaman bir otel, daha kanalizasyonuyla beraber bir otel yapıyorsunuz. Otelin adını istiyorum. Peki. Ara veriyoruz. Açık Gazete. I met her in Venezuela with a basket on her head. But I knew she'd do to pass away the time in Venezuela, Venezuela, to pass away the time in Venezuela. I gave her a sash of blue, a beautiful sash of blue, sash of blue. I knew that she could do with all the tricks I knew she knew to pass away the time in Venezuela. Venezuela, to pass away the time in Venezuela. And when the wind was out to sea, the wind was out to sea, out to sea. And she was taking leave of me. I said, cheer up, they'll always be sailors ashore on leave in Venezuela. Venezuela, sailors ashore on leave in Venezuela. Strange, but the thought of her beautiful smile, the thought of her beautiful smile, will haunt me and taunt me for many a mile. She was my gal, and she did the while to pass away the time in Venezuela. Venezuela. sıralarda çok gündemde olan bir ülke ismi Venezuela. Her Belafonte'nin bu isimli şarkısını dinledik. Onun doğum günü Her Belafonte. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın yetiştirdiği en önemli şarkıcı, şarkı yazarı, aktivist ve oyuncularından biri. Yani tarihteki de en başarılı Jamaika kökenli Amerikalı sanatçı olmuş. Kalipso kralı da deniyor. Kendisi 1 Mart 1927 doğumlu. Ve çok ciddi bir muhalefeti de yaptı siyahlar adına. Yapmaya da devam ediyor. İlerlemiş yaşına rağmen şimdi 92 yaşında değil mi? Hala artık konser vermiyor ama son derece sağlam. Yani bir ayrılık şarkısı Phoenix'e vardığımda kalkacak ama kapısında bir not bulacak diyor sevgilisi. Gülecek. Ben gittiğimi söyleyen notu görünce gülecek. Çünkü daha önce de birçok defa bıraktım sonra döndüm diyor. Ama sonunda hakikaten gittiğimi de anlayacak diye böyle ilginç sözleri de olan bir şey var. Şarkı bu. Evet, devam edelim Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde saat 8.50. Neyle devam edelim? Ben şirketin ismini bulamadım. Bu arada şirketin ismini bulamadığım gibi bölgeyi çevreden kuş bakışı yapan bir görüntüye de rastladım Change.org üzerinden. Zaten yapılacak yapılmış eğirdir gölünün çevresini. Bir camiyle bir tane o hemen kıyıya yapılmış olan tabii ki kötü duracaktır. Kanalizasyonu kaldırmayacaktır ama yani gördüğünüz manzara da tamamen büyük büyük binalar ve gölün etrafını çevirmiş olan bir yapı. Villalar. Sillesi. Evet. Sille, şey olmuş böyle yoğun, gürüh olmuş orada artık binalar. Gitmiş mi zaten elden gibi duruyor. Evet ama devam ediyor mücadele de işte. Evet. Bir otel demişken Anayasa Mahkemesi'nden de Bayram Otel kararı var. Onu da hemen arada söyleyelim. Van depreminde yıkılmıştı Bayram Otel'de. Yakınlarını kaybedenlerin başvurusunu değerlendirmiş Anayasa Mahkemesi. Ve yetkililer sorumlu tutulamaz demiş. İlgili bir itirazı değerlendirmiş. İtirazı reddetmiş. İçişleri Bakanlığı haklıdır demiş. Yaşam hakkı ihlal edilmedi demiş. Van'da meydana gelen ikinci depremde yıkılan Bayram Oteli'nde yakınlarını kaybedenlerin başvurusu ilk kararında yetkililer sorumlu demişti. Sonra kararını değiştirmiş. Yetkililer sorumlu değil demiş. Kendi kararını yanlışlamış. Dünkü resmi gazetede yayınlanmış. Bu da Ayça Söylemez'in Biyanet'ten haberi. İlk ihlal kararında bu kararların uygulanmasının ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesini ya da doğrudan soruşturma açılmasını zorunlu hale getirdiği söylenemez demiş. İlk ihlal kararına dair de bunu söylemiş. Yani böyle verdik ihlal ama illa da sorumlu tutulamaz yetkililer deyip yetkilileri aklamış oluyor. Bir aklama da şeyde var. Gene mahkeme kararı. Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazasında makinistlere takipsizlik verilmiş. Yetkililere de asıl kusurlu bulunan 4 kişi hakkında iddianame hazırlansın demiş ama Mısır'daki gibi bakanın Nasır'dı galiba adı değil mi? Mısır'da. Evet. Onun istifa Mısır'dakinden farklı olmuş tren kazasında. Orada da yaklaşık 24 kişi ölmüştü galiba. Yani hatırladığım kadarıyla yaklaşık lafı tuhaf kaçtı şimdi yanlış söyledim. Ama yani tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin'le siyasetçiler, bürokratlar ve Devlet Demir Yolları'nın üst yönetiminde yer alan kişiler için hiçbirinin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Tren görevlileri olayın olduğu yerde kendilerine daha önceden bildirilen herhangi bir kısıtlama bilgisi ya da olağan dışı bilgi olmadığını belirterek menfez ile ray arasındaki toprak boşalmasını önceden bilmelerinin mümkün olmadığını, çünkü gerçekten makinistler mi kontrol edecek o menfezlerdeki şeyleri, öyle bir durum var. Gözde de görülebilecek bir husus olmadığına vurgu yaparak olay sonrasında derhal kumanda merkeziyle ilgili kurum ve kuruluşlara haber verdiklerini söylemiş. Ve normal prosedürleri uygulamışlar bu durumdaki. Yani video görüntülerinde de bir anda şaşkınlıkla beraber kafalarını tavana vurdukları görülüyor makinistlerin. Boşuna ölmüşler yani. Evet, zaten Cumhuriyet Gazetesi'nde de öyle bir haber var. Çorlu faciasında tek suçlu yolcular demiş. Tren faciasına ilişkin başsavcılık, tren şefinin, makinistlerin ve siyasetçilerin, bürokratların ve üst yönetimde yer alan kişiler hakkında hiçbirinin kovuşturmaya yer olmadığına, suçsuz olduklarına karar vermişler. Şeye de ayrıca da ilginç bir şey var. AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve oğulları hakkındaki Paradise Papers belgeleriyle, yani cennet kağıtları belgeleri olayıyla ilgili haberleri yayınladığı için Cumhuriyet'e manevi tazminat cezası da verilmiş. Onu da anlamak kolay olmadı. Hı hı. Çünkü reddetmediler ki offshore, orada Paradise belgelerinde vardı, o da dendi. Ama gene de manevi tazminat cezası verilmiş. Faciaya denetim eksikliğinin neden olduğu zaten söylenmişti uzmanlar tarafından, bu Çorlu faciasında. Evet. O da fark etmemiş. O da fark etmemiş çünkü bu konuyla, denetimin eksikliğine neden olan yetkiler hakkında da herhangi bir kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında kovuşturma olmadığına karar vermiş Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı. Evet. 2017 Nevroz'unda vurulan Kemal Kurkut davasında da çok acayip bir durum var. Ulusal Kriminal Büro raporu açıklanmış. Kurkut'un seken bir mermiyle değil, şüpheli polisin tabancayı hedef alarak ateşlediği görüldü diyor. Adli tıp raporuyla çelişen bir rapor var. Seken mermiyle vurulmadı diyor. Vuran kişinin de YŞ olduğu, sanık polis YŞ olduğu belirtilmiş. Y.Ş. yani. Otopsi raporunda da öldürücü nitelik bilgisi alınan sol pektoral ve bölge aksiler hat vesaire kesişim hizasında giriş deliği görülen noktanın bu esnadaki ateşlemede vuku bulduğu değerlendirmede ya, takdir Türk yargısınındır diyorlar. Ama sanık polis seken mermide ısrar etmiş. Evet. Bu sekti demiş. Adli kontrol kararı da kaldırılmış zaten şeye için. Böylece o da şeye çıkmış, temize çıkmış durumda oluyor. İlginç şeyler yani, hukuk ve normların korunması açısından tıpta uzmanlık sınavı sorularının sızdırıldığı da ortaya çıkmış. Öyle bir iddia var. Çok önemli. Nasıl? Yani tıpta uzmanlık sınavı TUS soruları sızdırıldı ve bazı kişilere dağıtıldı diye bir iddia var. Ama hemen iddiaların odağındaki bir şirket var. Daha doğrusu bir merkez. TUS Data, TUS Hazırlık Merkezleri yalanlama gelmiş. Olur mu öyle şey demiş. Uydurma haberlerle hekimlerin moralini bozmaya ve bu durumdan yararlanmaya çalışanlar hakkında süreç başlatılacağı ve it ürür, kervan yürür cevabı verilmiş. Siz söylemiştiniz dün galiba buna karşın tıp fakültelerinde kayıt dondurma oranının oldukça düşük olduğunu. Evet. Doğru. Ve bugün AGM yapacak zamanımız yok ama bir sözü de burada hemen şey yapayım. Binali Yıldırım bir açıklama yapmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisi. Eski daha fazla itaat etme düşünüyor demiş. Ne demiş? Hayır, trafik sorununu Türkiye'de çözdük demiş. İstanbul'da haydi haydi çözeriz demiş. Ha. Bunu anlayabildin mi? Ben haydi anlayamam. Haydi. Şarkı var öyle. Nasıl çözüyorlarmış? Yani. Var mıymış bir anda? Dalış tüpü mü? Köprü mü? Yaya geçidi mi? Metro mu? Hepsi birden. Hmm, paket. Raylı sistem. Evet. Yani yaptığımız eserlerle heykel değil. Tekrar dolar üzerinde anlaşmazlar mı? Eser dediği bina yani. Daha rahatlayacak. Raylı sistemlerin miktarı artırılacak. Raylı. Trafik daha da rahatlayacak. Türkiye'de çözdük. İstanbul'da haydi haydi çözeriz demiş. Bunu anlamadım. Günün sorusunu soruyorum. Buyurun efendim. Ne demek? Trafik yani, sorunu. Türkiye'de çözdük, İstanbul'da haydi haydi çözeriz ne demek? O biri karıştırmış olabilir. İstanbul'da çözdük, Türkiye'de haydi haydi çözeriz. Türkiye'nin geri kalanını haydi haydi çözeriz demek gerekiyordu galiba. Evet, ben de öyle anlamıştım. Çünkü İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri ve en büyük trafik sorunlarına, hava kirliliği sorunlarına falan sahip. Türkiye'nin geri kalanında da daha az olmakla beraber bu sorunlar var ama bakın şu Türkiye'de çözülmüş olduğunu biliyorum. Çözülmüş. Şöyle bir durum var. Sivas'ta çözüldü bu durum. Dün Sivas'ta kent merkezinde trafik lambalarındaki yeşil ışıklar yeşil mora dönmüş. Yok, hilal şeklinde olmuş. Hilalli yeşil ışık olmuş. Yeşilay haftası nedeniyle. Kırmızı ışığı da yıldız yapsan ama kırmızı yıldız olmaz. Şimdi yanlış anlaşılır. Komünizm propagandası diye. Ama bu arada Putin'in arayı, Venezuela'da arayı. O da kırmızı hilal olacak, kızıl ay olacak işte. Öyle mi? Tabii. Kızıl Hacı olacak hali yok ya, Kızılay olacak. O da ay şeklinde değil mi? Evet, aynen, hilal. Aynen. İşte çözüyoruz sorunu demiş, yani belediye işi gönül işi demiş zaten. Ama bu arada da işte şeyleri de, kendisi ve oğulları hakkındaki belgelerle ilgili gazeteye de manevi tazminat cezası almış. İşte bu böyle. Günün en acayip haberlerinden biri. Bir tane iyi haberim, bir tane de çok kötü haberim var aynı konuda. Çok kötüyle başlayın lütfen. Öyle mi? Evet. Onu içimden gelmiyor ama Arjantin'den geliyor. Buenos Aires'ten Uki Goni bildiriyor Guardian'dan. 11 yaşında bir çocuk doğurmuş, bir kız çocuğu. 11 yaşında hırzına geçmişler. Ve çocuğu olacağı anlaşılınca izin vermemiş tutucu camialar. Ne bileyim, kim izin vermediyse yani çocuk aldırmak yasaktır demişler. Burası Katolik bir yer demişler. Çocuk şey demiş, yani evet. 11 yaşındaki kız çocuğu, bu içime sokan ihtiyarın içime soktuğunu alın demiş. Ama almamışlar. Şimdi kampanyacılar ayakta yalnız. Yani insanlık adına hakikaten utanç verici bir haber. Sen söyledin, önce kötüsünü ver dedin. Bu kadar detaylı olacağını bilmiyordum. Evet, çok berbat bir haber. Ama iyisi var. Kadınlar bütün dünyada harekete geçmişler. Zaten 8 Mart hazırlığı da başladı. Ve bu seferki hedef nedir? Nedir efendim? Milliyetçi, otokrat, diktatöryel erkek politikacıların egemenliğine son. Yani Jair Bolsonaro. Bolsonaro Brezilya'da, Matteo Salvini İtalya'da, Donald Trump. Donald J. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka ülkelerde, ad vermemişler başka. Ama çok ciddi bir şey başlatıyorlar. UNESCO'yu da aralarına alıp, bu nedir? Çok ulusçuluğun ve ülkeler arasındaki işbirliği gidiyor ve bütün bu işbirliğini baltalayan erkek egemen ve milliyetçi faşist liderler geliyor. Otokratik linci vesaire, buna karşı gidiyorlarmış. Nasıl? İyi haber değil mi? Julia, evet. Conley'in haberi bu da, Common Dreams'den. Bununla da bitirelim bence. Ha, bir de şey var. Ayşegül Devecioğlu, Profesör Ayşe Erzan, Nesteren Davutoğlu, Dilek Gökçin, Filiz Karakuş ve Feride Eralp açlık grevindeki Leyla Güven'i Diyarbakır Bağlar'daki evinde ziyaret etmişler. Leyla'yı ardımızda bırakmadık, onu alıp getirdik diyorlar. 112 günün insan bedenine ne yaptığını biliyorduk. Onu kucaklamamız olanaksızdı. Ne anlatabilirsek gözlerimizle anlatacaktık diyorlar. Yazar Ayşegül Devecioğlu öyle yazmış. 27 Şubat çarşamba günü ziyaret etmişler. Edebiyatçı, akademisyen ve yönetmenlerin olduğu bir grup kadın. Bu da iyi bir haber olarak giriyor. Onun dışında başka bir haberim var mı bakıyorum, bitirmek üzereyken. Ha, Trudeau ile ilgili haberi vermiştik. Yanlış falan yapmadım. Eski bakanı partiden de atabiliriz demiş ama Kızılderili de sert, yerli kadın da Jody Wilson Raybould da bayağı şirketler lehine baskı yapmış olduğunu söylüyordu. Bakan, Adalet Bakanı ilk yerli, bayağı büyüyecek gibi görülüyor iş ve Trudeau'nun da, genç, yakışıklı ve yeşil lider Trudeau'nun da biraz probleme gireceği söyleniyor. Bu meseleyi de takip edeceğiz. Bir de eksik haber, yani az haber vermiştim, onu da söyleyeyim. Özgür Üniversitesi'nin bağlı olduğu Türkiye ve Orta Doğu Forumu Vakfı Başkanı ve kurucusu yazar Fikret Başkaya'ya terör örgütü propaganda suçlamasıyla dava açtığını söylemiştik ama evet, bir satırla geçiştirmiştik vakit darlığından. Şimdi de dar ama gene de söyleyelim. Ta 2016 tarihinde Kasım'da yazılmış Özgür Üniversite.org sayfasında da yayınlanan "Asıl terör devlet terörüdür" diye bir yazı yazmış. Devlet terörüdür deyince kızmış devleti savunanlar da. Ve 21 Mart'ta bu ayın 21'inde saat 9.30'da Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapılacak. Özgür Üniversite'den yapılan ilk açıklamada da Fikret Başkaya hayatı boyunca ifade özgürlüğünü ve özgür düşüncenin yorulmaz bir savunucusu olmuştur diyor. Bu yazıda terör örgütü propagandası keşfetmek tırnak içinde mesnetsiz olduğu gibi söz konusu yazının dava konusu yapılması da kabul edilebilir bir şey değildir diyor. Bu tutum özgür düşüncenin ve ifade özgürlüğünün inkarı ve ifade özgürlüğünü, özgür düşünceyi, özgür tartışmayı yasaklayan bir rejim, bir sosyal sistem önünü göremez, yolunu bulamaz, çürür ve çöker demiş. Davanın ilk duruşmasında da çağrıda bulunmuş Fikret Başkaya hakkında lakabı Başkan. Evet, burada ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın, geçmiş olsun. Evet, yani geçmiş olmak geçmemiş olduğu hafta yok galiba zaten. Hepimizi böyle doluşan bir şey galiba. Evet, gene geldi sana. Biz, evet, gene geri geldi. Ben her türünü kendi üzerimde denemeyi görebiliyorum herhalde. Evet. Hay Allah. Düşüyoruz, gene de ayaktayız, öyle diyelim. Düşüyoruz, kalkıyoruz, tekrar devam ediyoruz bakalım. Evet. Dolayısıyla dünyanın hali gibi diyelim. Evet, dünyanın hali gibi diyelim ve Hindistan Pakistan'la başlayalım istersen. O çok Hindistan Pakistan gerçekten de çok ciddi, çünkü iki nükleer gücü dünyanın savaşın kıyısına geldiler. Burada tabii liderlerin tavır farkı önemli, biraz yaklaşım farkı önemli. İmran Khan Ağustos 2018'de ülkesinin başına geçmişti ve çok uzun, gerçekten çok uzun hayatını neredeyse adadı buna. Pakistan'ın başına geçme ve Pakistan'da politikada tutunmaya. Çünkü biraz aslında başlarda neredeyse dalga geçilen, alay edilen bir siyasi şeyi vardı, çizgisi vardı İmran Han'ın. Eski bir kriket oyuncusu malum. Çok ünlü bir kriket oyuncusu. Evet, çok ünlü bir kriket oyuncusu ve daha çok işte aşkları ve işte özel hayatıyla gündeme geliyordu. Dolayısıyla Pakistan politikasında hakikaten bir yere gelip gelemeyeceği konusunda hep bir soru işareti vardı. Ama sonunda muradına erdi ve ülkenin başına geçti. Tam bu olmuşken şimdi karşı taraftan gelen, yükseltilen tansiyonu bir çatışmayla pek ayağının kaymasına, kaydırılmasına niyeti de yok. Pakistan'ın hakikaten çok büyük sorunları var. Kökten dincilikten tutun işte, hakikaten yatırım eksikliğine vesaire. Tam işte nereden gelirse gelsin diye yatırımı çekmeye çalışırken, Çin'den olsun, Suudi Arabistan'dan olsun vesaire, hiç ayrım yapmadan bu kriz İmran'ın asla kabul etmek istediği bir şey değil belli ki. Evet. Veya devam ettirmek istediği. Fakat öbür tarafta Hindistan'da farklı bir tablo var. Çünkü Hindistan'da Narendra Modi politik yıldızı biraz düşüşte gözüküyor bu aralar. Aralık'ta da önemli bir seçim kaybetmişti malum. Dolayısıyla şimdi asıl genel seçimler var. Nisan-Mayıs aylarında Hindistan'da. Ve orada biraz kendi gücünü milliyetçilik üzerinden arttırmaya çalışıyor. Çünkü bu seçimler onun için bir kumardı. Adeta Pakistan'la olan tansiyonda bir lütuf gibi geldi diyelim ona. En azından kendi lehine nasıl kullanabilir, işte bunu muhakkak ki istismar etmeye çalışıyor. Keşmir neden önemli Sezin Hanım? Keşmir aslında tabii bence her şeyden önce herhangi bir çatışma bölgesi değil. Dediğim gibi nükleer silah sahibi olması bu iki ülkenin her zaman çatışmalarında önem kazandırdı. Yoksa belki Keşmir daha unutulmuş bölgenin herhangi çatışmalı yerlerinden bir tanesi olarak. Evet bana ama söyleyeyim. Yani bağımsızlığını kazandıktan 3 ay sonra birbirlerine giriyorlar. Tarihte 3 ya da 4 defa giriyorlar. Yukarıdan ondan sonra Çin giriyor. Herkes bir anda Keşmir'de buluşup sürekli birbirlerine top atışıyla ve diğer yollarla taciz etmeye çalışıyorlar. Ve uzun yıllardır devam ediyor Keşmir'deki bu durum. Ama tabii. Bir özelliği olsa evet. Gerek Keşmir'in. Nüfus politikası yani, da var diyorlar tabii ki de. Tabii şimdi burada şey var. 1971'den beri bu arada ilk defa benim bildiğim kadarıyla Hindistan Pakistan'a, Pakistan sınırını da geçerek bir hava saldırısı düzenledi. Dolayısıyla aslında bu tansiyonun yükselmesi gerçekten önemliydi. Keşmir sorunu da hep düşük yoğunluklu olarak bu iki gücün bana kalırsa aralarında bir nevi sorun olarak kalmasını sağlamaya çalıştıkları bir bölge birazcık. Ben öyle görüyorum. Yani o sorun Hindistan'la Pakistan arasındaki çekişme hiçbir zaman bitirilmek istenmiyor. Yani dolayısıyla orada Keşmir'de bir sorun alanı olarak bence kalıyor. Bence temel sebep bu. Ama tabii ki stratejik önemi diyebilirsiniz. İşte onun dışında yani Keşmir'le ilgili hep işte çeşitli spekülasyonlar vesaire yapılıyor. Ama bana kalırsa dediğim gibi iki ülkenin kendi aralarındaki sorunu bitirmemesinin bir nedeni gibi. Biraz belki Kıbrıs sorununu da buraya getirebiliriz. Kıbrıs sorunu da neden çözülmüyor bir türlü? Aslında sorun olarak kalması artık neredeyse benimsenmiş sorunlar var. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Birazcık bana öyle geliyor açıkçası. Fakat bu arada şeyi de getirirse, Kıbrıs'ı olayı getirirse, doğal kaynaklar meselesi işin içine girmeye başladı mı? Tabii çok enteresan durumlar ortaya çıkabiliyor. Galiba Kıbrıs meselesinde de biraz böyle olacak bu arada. Çünkü konuyu biraz o tarafa çekersem, Kıbrıs'ta çok büyük, dünyanın ikinci büyük gaz rezervleri keşfedildi Güney Kıbrıs sularında. Dolayısıyla şimdi Exxon ve Exxon Mobil'in ve Katar'ın beraber yaptığı bu. Evet, şöyle bir şey de eklemeliyiz. Yani evet. Bu keşif son evet. 2 yılda dünyada bulunan en büyük 3. rezerv diye bir açıklama yapmış Exxon evet. Mobil. Evet. Ama yani tabii bir yandan da bu fosil yakıtlar hepimizin işini de bitirecek gibi görünüyor zaten. %100. Tabii şimdi bu şeye bakarsak yani bir üçgen oluştu. Bu önemli. İsrail, Mısır ve Kıbrıs üçlüsü. Şimdi bunların arasında herhangi bir takım yok efendim. Boru hatları vesaire projeleri vardı. Bunlar hep hayal gibi gözüküyordu aslında. Yani şimdi hayal giderken bunlar çok gerçekçi gibi tartışılıyordu. Fakat çok maliyetli. Değmeyecek. Yani astarı yüzünden pahalıya mal olacak projeler gibi gözüküyordu. Fakat birdenbire o boyutta son dönemde bu havzada diyelim üçgende öyle keşifler yapıldı ki ve aynı zamanda beklenmedik bir şey oldu. Teknoloji de çok hızlı bir şekilde bir takım gelişmeler yapıldı bu konuda ve bunların işletilmesinin maliyeti çok düştü. Şimdi çok pahalıya gelecekken ve niye çıkaralım, niye yani bunu işte şey manasız tamam böyle bir rezervler olabilir. Daha doğrusu keşfetilmeden önce böyle bir rezervlerin iddiası olabilir ama zaten bir kere hani keşfetsek bile bunları işlemek, çıkartmak vesaire çok zor olacak gibi gözüküyordu. Öyle bir yaklaşım vardı. Fakat dediğim gibi teknolojik gelişmeler de öyle bir hızlı gitti ki birdenbire bu altın üçgen haline geldi bu havza. Şimdi bence burada çok enteresan politik gelişmelere de neden olabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü bu havzada eğer ki yani dünyanın altın yatağı gibi bir şey söz konusu ise İsrail, Kıbrıs ve Mısır arasında herhalde bölge politikası epey de buna göre şekillendirilecek gibi geliyor. Tabii bu arada İsrail'in kendisinde de Benjamin Netanyahu'nun başının iyice belaya girdiğini yolsuzluk suçlamalarıyla hatırlatalım. Hayır onlar hepsi cadavı. Evet, hepsi cadavı çünkü adı Trump gibi aynen öyle söyledi. Şimdi hakikaten Bibi'nin, Benjamin Netanyahu'nun başı belada. Ama ayrıca kendisi de bir popülist milliyetçi lider olarak her zaman sorunları, meseleleri kendi lehine kullanmaya çalıştı. Şimdi buralarda tabii çok pazarlıklar herhalde dönecek. Çünkü malum damat Jared Bey de damatlar zirvesi için değil ama başka şeyler için Türkiye'deydi. Neydi konu o? Jared, damat Jared'in Türkiye'de ne konuştuklarını açıklamadılar pek, değil mi? Biliyor muyuz? Yani şey var tabii ki, konu şey, İsrail'de şimdi İsrail Filistin meselesinde Jared Kushner böyle bir adeta mesiyanik bir ilahi görevle kendini görevlendirmiş gibi İsrail Filistin meselesini çözecek. Evet. Böyle bir görev kendine biçti. Kudüs'ün tekrardan, başkenti olması filan meseleleri. Biz evet, paketleri var. Detayları hala bunun gizli tutuluyor. Dolayısıyla detaylarını bilmiyoruz. Spekülasyon da ben yapmak istemiyorum. Zaten İsrail Filistin meselesi Orta Doğu konuları çok hakim olduğu, konular değil. Fakat burada gerçekten detayları dışarıyla paylaşılmayan, hatta yani Amerika'daki işte bir takım think tank toplantılarından tutun veya kısıtlı çevrelere, o kadar kısıtlı bir çevrede tutuluyor ki bu, çok bilmiyoruz detaylarını. Sanırım Türkiye'deki damatlar damat bey ve bütün aile haiz olmuştur bilmesi gerektiği kadar, istenen kadar bilgilere. Fakat önemli olan şu, Jared Kushner hakikaten bunu kendisine bir görev olarak biçmiş durumda. Bütün o Beyaz Saray'daki geri alınan şeyleri, akreditasyonları, o yüksek düzeydeki aksesi, bütün şeylere erişimi, bilgilere ve istihbarata geri verilmiş durumda. Ve çok aktif olarak bu işle uğraşıyor son zamanlarda. Evet, ben de bir ufak ilavede bulunmak istiyorum izninle. Evet. Yani bu damat, Amerika'nın damadı yani Jared Kushner, Türkiye'deki yetkililerle ve belki de damatla görüşmeden önce Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la görüştü. Evet, ilk defa olarak. Ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın da öldürülmesinden sonra hiç sözü edilmemiş o görüşmede. Kapalı kapılar ardındaki görüşmesinden hiçbir açıklama yok Kaşıkçı ile ilgili. Acaba Türkiye'deki şeye de sormuşlar mıydı? Evet, bir de ben şeye eklememem, şeyden bahsediyorduk, Hindistan ve Pakistan çatışmalarından bahsediyorduk. Bu çatışmalardan bir hafta önce de Prens Selman önce Pakistan'a uğrayıp altın kaplama bir silah hediye edilmişti kendisine. Ardından Hindistan'a geçip protokol kurallarının alt üst edildiği bir karşılanma yapılmıştı. Ve bunlarda da çeşitli yatırım vaatlerinde bulunup büyük petrokimya tesisleri kuracağına dair açıklamalar yapılmıştı. Bizim eksiğimiz nedir yani? Jared Kushner'la Kaşıkçı konuşulmamışsa ne konuşuldu? Öğrenmek istiyoruz. Koşer yemeklerin şeyleri, püf noktaları, bilemeyeceğim artık ne konuşuldu hakikaten de. Yani şimdi burada gerçekten konuları ben ayırayım. Şimdi burada bir büyük komplo teorisi de öne sürüyor değilim. Fakat şöyle bir şey var. Bir yanda işte hakikaten bu İsrail-Filistin meselesiyle ilgili barış görüşmesi, neyse işte yani çözüm görüşmesi sürüyor. Bir yandan Kıbrıs'taki bulunan ve işte daha önce de son dönemlerde bulunan gaz rezervleri ayrı bir konu. Onlar birbirinin üstüne ama ister istemez muhakkak binecektir. Şimdi burada Trump da Kuzey Kore ile yürüttüğü görüşmelerin çökmesinden sonra, Vietnam'da Hanoi'deki görüşmelerin çökmesinden sonra basın toplantısında şuna dikkat çekti. Şöyle bir lafı vardı, o önemli. Aslında en büyük, onun deyimiyle deal ve yani anlaşma kotarılacak olan İsrail-Filistin meselesi. En zor olanı o. Evet. Benim de gözüm önde ama ben onu da çözmeye çalışıyorum gibi laf ileri sürdü, ortaya attı. Bu şimdi çok önemli aslında, çünkü ya bir yandan oradaki işte Beyaz Saray biraz o tarafın işin perde arkasında gitmesini istiyor. Fakat şu durum şu, ya bunu bir adeta dediğim gibi ulvi görev ya da kendilerine verilmiş o mesiyanik veyahut da ne derseniz artık böyle şey, tepelerden göklerden verilmiş bir görev gibi kabul etti. Tarihe geçmek için aslında. Yalvaç. Kendisi kullanmak istiyorlar. Evet, yalvaç. Evet, yani bu hakikaten de böyle bir muhakkak niyet var. Ve giderek de tabii Amerika'da kendi başı iç politikada belaya girdikçe böyle herhalde ulvi görevlerin daha çok peşine düşecek gibi geliyor Trump. Ve burada işte ama aslında bu arada Prens Salman'a döneyim, işte onun Pakistan ziyaretine ondan sonra çatışmalar çıktı rahatsız edeceğim. Ya Prens Hamlin hakikaten şey, daha önce hatırlarsanız Kipras için söylemiştik. Kipras'ı eleştirenler İstanbul'a geldikten sonra bina çöktü. Kartal'da işte uğursuz ayağıyla İstanbul'da binayı çökertti demişlerdi. Biraz hani gerçekten Kipras'tan çok herhalde şey için söyleyebiliriz bunu. Bin Salman için herhalde pek de umurlu olmayan ayağıyla geldi, çatışmalar başladı Keşmir'de gibi. Şimdi işin hani Katar'la da arası çok kötüydü Prens Salman'ın ya da Suudi Arabistan'ın. Hatta onu tamamen haritadan silmeye karar vermişlerdi ekonomik olarak. Sonra Türkiye araya girdi de yapmadı. O ne oldu acaba? Neyse. Evet. Orada işte Katar'ı bir yandan ada haline getirmeye çalışıyorlar kazarak. Suudi Arabistan'ın öyle de bir projesi var. Belki yavaş yavaş uzaklaşır. Kanal Katar. Arkasından da bir itersek gibi. Evet herhalde. Tabii oralardaki oyunlar tabii bitmez. Suriye'ye de bütün bunları bağlayabiliriz vesaire. İşte şimdi bir yandan işte Suriye Savaşı'na büyük dahili olan ülkeler, körfez ülkeleri yavaş yavaş işte Suriye'de de pozisyon almaya yeniden çalışıyorlar. Tabii işin bir de o boyutu var. Tabii ki bu bahsettiğin büyük gaz rezervleri, büyük işte geleceğin enerji rezervleri yavaş yavaş işte Doğu Akdeniz'de ortaya çıkışıyla buradan gelecek karlarla herhalde Suriye meselesinin çözümü vesaire bütün bunlarda daha bir önem kazanıyor. Yani önümüzdeki aylar yıllarda aslında gerçekten bu enerji oyunları olsun başka şeyler olsun gerçekten bölgede daha nelerin şekillendiğini herhalde görüyor olacağız diyorum. Bayağı hareketli bir bölgeye bakıyor olacağız. Ya Sezin, bu arada ben de bir seni tebrik etmek istiyorum. Şimdi fark ettim durumu. Evet. İlk bu Trump'ın Suudi Arabistan'a falan ziyaretinde bütün o hani küre tutma. Küreyi yanan aydınlık küreğin üzerine ellerini koymuşlardı. Demek ki böyle astroloji bölümünü açıyoruz. Açık gazetede astroloji de koyuyor. Gayipten sesler. Seni de program ek bir program yükleyelim. Açık radyo astroloji. Ya giderek derinleşen sesimle aslında şey yapabilirim. Yani. Yıldız falan. Cadı avı. Evet yani cadı avları falan filan. Vudu ayinleri de yaparsa olur. Vudu ayinine varım yani. Şöyle birkaç tane böyle batırmak istediğim insanlar yok değil yani böyle şöyle bir budu bebeğine. Tamam düşünelim bunu düşünelim bu vesileyle. Bu çok yerinde bir uyarı oldu yani Prens Salman'ın ziyareti. Patlar. Ben ondan dert ediyorum. Hele bir işin mazeretin boyutunu ayrıca başka bir programla yaparsak. Sezin Hanım bizim rating problemimiz yok. İddialıyız. Yok hayır tabii canım. Yani sizin olması mümkün değil. Yani ben kendi şahsımda söylüyorum. Teşekkür ederiz. Peki. Halka nasıl açılabilirim diye düşünüyorum. Evet. Ya magazin kısmı yaparsak işte şeyi söyleyeyim. Ömer Bey. Evet. Açık Gazete Magazin. Açık Gazete Magazin var AGM. Ama bir de biz Açık Gazete Astroloji de fal bakımı da istiyoruz şimdi yeni. Bu vesile evet. En kuvvetli adayımızın adını verdiğim S'yle başlıyor. Ömer Bey, Selman. Tarot partileri her şey var ya. Her türlü yollar, cüzlü şeyler. Evet, ezoterik yönlerimiz şimdi ortaya çıkmasın. İşte. Gizemli tutalım. Diyorum şimdi magazin benim aslında bu hafta bütün bunları konuşuyorum. Benim en merak ettiğim konu Lady Gaga ile Bradley Cooper yani. Şimdi ama sizinle de konuşulmuyor bunlar. Niye? Denediniz mi? Denemedim. Beni şaşırsın. Vallahi bilemiyorum yani. Aşık var mı? Diller mi şimdi yani? Böyle şeyler var zilada. Neler neler diyoruz. Felaket bülteni gibi. Alt tarafı görmenizi evet. İstedik. Evet aşkı görmenizi istedik diye konuşmuşlar. Yani bunda bir şey yok. Peki şeyi soracağım. Yani bu evet. Kuzey Kore Amerika Birleşik evet. Devletleri zirvesi anında sonuçsuz sonuçlandı senin dediğin gibi. Ve çok şaşırtıcı oldu yani. Evet. Kalktılar masadan gittiler. Ama uzun bir süreç olacağını söylememiş miydi Donald Trump bunun? Yani yavaş aheste hareket edeceğiz diye bir açıklama yapmıştı bundan bir gün önce. Ama masadan kalkılır mı ya? Direkt masadan mı kalkmış? Evet, tabii. Yemeği de bırakmışlar şimdi. Benim içime o ders oldu evet. Yani. Hesabı evet, da dönmüş. Valla bilmiyorum artık. Hesabı kim ödüyor zaten bu zirvelerde o konuda bilemiyorum. Neyse şimdi hakikaten de birdenbire masayı bırakıverdiler. Ben zaten şeyi şaşıyordum. Yani nasıl bir anlaşma bekleniyordu. Vallahi hakikaten çok enteresan. Çünkü Kuzey Kore'nin elinde, bu Kim hanedanın elinde zaten nükleer silahlar dışında başka hiçbir şey yok. Ve birden oranın bir Disneyland gibi yatırımlar, böyle efendim zaten Trump'ın vizyonu oydu. Müthiş yatırımlar akacak, işte birden bir ekonomisi açılacak, işte serbest piyasa haline gelecek. Şimdi burada bir Kuzey Kore'nin kendisinin niyetini geçtim. Bir Çin örneği var. Bir de yani hakikaten dünyanın en kapalı ülkesinin bir anda böyle ekonomisi açıp da böyle Trump tavırlar gidecek neredeyse hale geliyor olması. Bu vizyonlar beni şoka uğratıyordu hakikaten. Ama işte kürede var. Yanan ışıklı kürede var bunların hepsi. Kim hazır değildi demiş. Kim hazır değildi diye sormuş. Soru sormamış. Kim anlaşmaya hazır değildi demiş. Kim yani buradaki Kim Jong-un'un şeyi. Bazen evet. Sadece gitmen gerekir diye de eklemiş Trump. Evet. Ama kim anlaşmaya hazır değildi? O kısmı işte. Kim hazır değildi? Kim hazır değildi? Kim işte? Sonuna kadar devam edebilir. Evet. Kim. Hakikaten ama şimdi tabii ki de hazır olmamak şöyle bir şey. Yani dendi ki Kuzey Kore tarafı bütün işte bu şeylerin, ambargoların kalkmasını öne sürdü ve işte şimdilik ambargoların kısmi olarak kalkmasını biz teklif ettik vesaire gibi. Trump da işte bunu ileri sürüyor, Amerika tarafı daha doğrusu. Sonradan öğrendiğimize göre tabii yani. Çok şeyde basın toplantısında çünkü bunun detaylarını vermedi. Basın toplantısında her zamanki gibi Trump'tan yani bu şeyden zirvenin çökmesinden sonra olan basın toplantısında daha böyle hava civa böyle kendi havasını atan bir yani performans izledik diyebiliriz. Fakat sonradan öğrencilerim dediğim gibi Kuzey Kore kısmı tarafından böyle bir ambargo tarafına vurgu olması. Bu herhalde ama benim dediğim yani başta dediğim gibi Kuzey Kore'nin elinde başka bir şey yok. Bu nükleer silah meselesi aslında işte Hindistan'da Pakistan'a da bağlarsak biz bugün Pakistan'ı konuşuyorsak, Hindistan'ı konuşuyorsak, Keşmir meselesini konuşuyorsak bunun tek sebebi nükleer silahları olması. İşte bu korku ve bu endişe ve o büyük manşetlere çıkan tarafı işin bu oluyor. Kuzey Kore'de bundan dolayı o hanedanın bir kere bir ufak açılım yapılırsa dahi ne olacağı belli değil. Evet. Yani hakikaten belli değil. Ve dolayısıyla bu geri adım atması da çok zor gözüküyor. Bu arada tabii ki bu en durumdan herhalde rahat nefes alan Güney Kore'deki Birleşme Bakanlığı var. Birleşme Bakanlığı da bildiğiniz gibi şey bütün işte Kuzey Kore ile Güney Kore'nin birleşmesine odaklı. Çünkü iki tarafta aslında birleşme hedefinde her zaman. Sözde yani ne kadar gerçek tabii özellikle Kuzey Kore için tartışılır ama burada işte şey Birleşme Bakanlığı görevinden olacaktı. Herhalde görevimizi koruduk, biz hala bakanlık olarak kalıyoruz diye bir tek onlar sevdi. Evet, 60 küsur yıldır devam eden bir şey. Peki bir de iki şey daha var yani kalan 1-2 dakikamızda da onları da konuşalım. Yani bu Mueller soruşturması raporu var, çıkması eli kulağında dediğin gibi senin de ve Michael Cohen'ın da yani Donald Trump'ın özel avukatlarından biri olan inanılmaz şeyler söylüyor, ifade verdi senato önünde yani meclis önünde. Evet, çok ağır konuştu Michael Cohen ve işte yani Trump'ı ırkçı, sahtekar olmakla açıkça suçladı. Burada tabii yani bunu ayrıca bence bir program yapalım bununla ilgili. Gerçekten detayları çok karmaşık çünkü 2 yıldır süren bir soruşturmadan bahsediyoruz. Yakından takip eden Amerika'dakilerin bile veya işte Amerika dışından takip edenlerin bile ki ben takip etmeye çalıştım. Şimdi üzerine biraz çalışıyorum, yazı hazırlamaya çalışıyorum. Detaylar o kadar karmaşık ve o kadar geniş çaplı ki bakıldığında hepsinden ayrı dehşet duyuyoruz. Yalnız ben bunu düşünüyorum. Hem Trump'a karşı hem genel olarak bu soruşturmaya karşı biraz şunu hissettim. Artık sanki alıştık. Trump diye bir figür var karşımızda ve o böyle biri. Böyle Amerika'yı da yönetiyor. Dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesini, en büyük gücünü belki de yönetiyor. Bu alışmışlık, kanıksamışlık hissini bu hafta ben hissettim ve beni çok irkiltti o. Ve bütün bu soruşturmada da çıktık da çıkıyor. Yani şimdi neler neler. Amerikan perspektifinden bakınca Trump'ın Cohen'in itiraflarına, açıklamalarına göre Hillary Clinton'ın e-maillerin ortaya çıkacağından bilfil WikiLeaks tarafından bilgilendirilerek haberdar olduğuna dair iddialar var. Amerikan perspektifinden bakarsak bu çok sarsıcı bir şey. Bütün o daha işte özellikle muhafazakar milliyetçi görüşle bakarsanız hakikaten WikiLeaks'in oradaki yarattığı şeye hezeyanlara milliyetçi bakımdan bakarsanız şok edici ama kimse yine de şok olmayıp bir şekilde devam ediyor. Evet, evet. Yapışmıyor. Nerede yapışacak? Sorun işte bütün bu Cohen soruşturmasında bu. Biraz da böyle hakikaten Cohen'in arka Cohen diyorum Miller soruşturmasında olan bu. Soruşturmayı yürüten özel savcı Cohen'de taktım. Müller'de hakikaten adeta örümceğin ağını örmesi gibi çok böyle ince ilerledi. Ve çok geniş bir soruşturma attı. Bu yıllardır soruşturmalarından biri. Evet. Başını beladan kurtarmayacak aslında detaylar da içeriyor. Evet, bu porno yıldızlarıyla ilişkiler, yani her şey var aslında, tam bir reality show. Yok, Rusya'yla olan bütün bu şeyler, ilişkilerden tutun şeye kadar, yani işin skandal boyutu, muhafazakar ahlak boyutu başka, bir de milli güvenlik boyutu başka. Evet, çok acayip. Şimdi bunu da devam edelim konuşmaya. Bir de son olarak iki dakikamız kala, bir de şu şeyden bahsedelim demiştik. Brexit, yani Britanya'nın çıkışıyla beraber Kuzey İrlanda'da ilgili bir rapor, UNESCO'nun bir raporundan. Onu da söyler misin? Önemli bir rapor hakikaten. Çünkü bu Kuzey İrlanda meselesi hakikaten de tekrar gündemimize geliyor. Üstelik de bu rapor da 19 Şubat'ta tam Armagh'da, yani Kuzey İrlanda'da işte protestanların ağırlıklı olduğu bir yerde, tam da genç işte böyle bir anne ve çocuklarının, küçük yaştaki çocukların evinin önünde bomba patladığı gün oldu. Tesadüfen can kaybı olmadı burada. Tam o gün açıklandı bu rapor. Ve bu raporun enteresan tarafı, işte UNESCO'nun Kuzey İrlanda'da temsilcileri Profesör Pat Dolan ve Mark Bannon tarafından yazılan rapor, Kuzey İrlanda'da şiddete dönüşün, şiddetin tekrar geri dönüşünün bir acaba olmadığını, Brexit nedeniyle böyle bir şiddetin ortaya çıkmasının, eğer ki fiziki bir sınır meselesi, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki bir sınırın ortaya çıkması halinde, yani bir anlamda bugünkü yaşam pratiğinin bozulması halinde diyebiliriz, Brexit nedeniyle kaçınılmaz olduğunu, çatışmaların. Yani çatışma sürecine dönülmesi kesin deniyor, öyle mi? Yani bu çok tüyler ürpertici. Çıkabilir değil. Çıkabilir değil. İhtimalden bahsetmiyorum. Kesin çatışma çıkacak diyor yani İrlanda. Yani kesin. Yeni bir İrlanda savaş durumuna döneceğiz gene. Eski günlere bir anlamda. Günlere. İşte 70'lerdeki, 60'ların sonundan 70'ler, 80'lerdeki Kuzey İrlanda'nın o sorunlar dönemine, troubles dönemine dönüş olacak diyor. Tek soru işareti boyutu. Böyle. Ne kadar bir boyutta? Yani düşük yoğunluk mu, yoksa hakikaten insanların hayatını zehir daha da beter, her tarafı zehir edici halde mi? Ama bu raporu daha sonra dönüp de konuşuruz. Herhalde bir Brexit dakikamız da olmak zorunda olacak, evet. Veya dakikalarımız bundan sonra. Çünkü Mart ayına girdik. Bu ayın sonunda Brexit'in gerçekleşmesi gerekiyor aslında. Ve ne olacak belli değil. Belli değil, evet. Bu Independent'taki habere de bakalım. Çok ilginç yani bu yeni rapor. Hakikaten tüyler ürpertici, yeni bir unsur. Bu raporda dönüp konuşuruz çünkü çok enteresan detaylar var. Aslında hepimize belki ipuçları sunabilecek, hayatımızla ilgili, tüm çatışmalarla ilgili, bizim ülkemizdeki kendi çatışmalı durumlarımızla da ilgili ipuç sunabilecek bazı değişik enteresan yönleri var raporun. Ona geri döneriz. Sözümüz de bu olsun. Peki, çok teşekkür ederiz sizin. Görüşmek üzere o Görüşmek zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle tabii Türk futbolunun öksüz ve yetim kalması olayından bahsedelim. Yıldırım Demirören'in gitmesi, Türk Futbol Federasyonu'nun başkanlığından aniden ayrılması durumunda. Evet, aynı gün içinde önce milli takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş getirildi. Ondan birkaç saat sonra da Yıldırım Demirören istifa etti. Önceki hafta ya da haftalarda konuştuğumuz bir mevzuydu zaten. Bilhassa bu iddia ihalesini Demirören'in ortak olduğu konsorsiyumun kazanması dikkatleri buraya çekmişti. Hatta arada bir FIFA ziyareti oldu. Tahminimce FIFA tarafından da bir tavsiye gelmiştir. Hani böyle yapın diye. Buna da uyarak istifasını açıkladı. Ya bundan sonrası için, çünkü galiba devir işlemi de oldu. Yeni müşterek bahis ihalesinde, yani ihale yapılmıştı ama devir olmamıştı. Şimdi devir de oldu ve çıkar çatışmasını önlemek için doğru karar. Aslında ihaleye girdiğinde belki istifa etmesi lazımdı. Pardon. Yani doğru karar şu an itibariyle, ama tabii çok iyi bir miras bırakmıyor Yıldırım Demirören. 2004'ten 2012'ye Beşiktaş başkanıydı. 8 yıl boyunca üzerine 6 yılda federasyon başkanlığı yaptı. Şimdi işin ticari tarafında olacak, yani futbolun yönetim tarafından ayrılıyor 15 yıl sonra. Aşağı yukarı tam 15 yıl olacak. Yani herhalde 2004'ün bahar yaz gibiydi galiba Beşiktaş başkanı olduğunda. 15 yıla yakın süre, doğrusu kötü bir miras bırakıyor. Yani Beşiktaş için de öyle. Borçlu ve başarısız bir Beşiktaş bırakmıştı. Yani her alanda Beşiktaş başarısızdı. Sanıyorum işte futbolda bir lig şampiyonluğu var onun başkanlığı döneminde. Evet, tek. Evet. Herhalde iki ya da üç kupa şampiyonluğu olması lazım. Bir de böyle baskette üç kupalı bir sezon var. Onun dışında başarısız ve 100 milyon TL'lik bir borç alacakla ayrılmıştı Beşiktaş'tan. Sonra bu 100 milyon dolardı, hatta TL değil herhalde. Sonra bu çok eleştirildi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum, bu alacak meselesi de ne oldu tabii. Hala alacaklı mı kulüpten? Kötü bir intibade. TFF'de, yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda da Yıldırım Demirören geldikten sonra, demek 2012 diyoruz, 2014 ve 2018 Dünya Kupaları kaçmış. Bir tek takım sayısı arttırıldığı için 2006 Dünya Kupası'na girildi. Ama işte kavga dövüş, protesto derken ilk turda elendi Türkiye orada da. Ama bunun dışında milli takım etrafında, yani ve ligler etrafında, ligler yönettiği için işte yabancı tartışması, bu milli takımdaki kavgalar, tazminat meseleleri, sürekli gündeme gelen hakem konuları hiçbirini çözemedi. Evet, yani sınırsız sayıda, Mert Aydın ilginç bir yazı kaleme almış BBC Türkçe'de. Yıldırım Demirören gitti, bundan sonraki senaryolar neler başlığıyla, bilmiyorum gözüne çarptı mı? Türk futboluyla ilgileniyorsanız sıkılmaya vaktiniz yok demektir diye başlayan ilginç bir yazı şeyi söylüyor mesela. Yani Paso Lig'den hakem atamalarına, milli takımdaki çalkantılardan politik mesajlarına ve sürekli değişen yabancı kuralına kadar pek çok konu onun döneminde tartışıldı. Yıldırım Demirören yeter sloganı bu tartışmalarla yaygınlaştı. Bir de çıkar çatışması işte. Bahis ihalesine uluslararası ortaklık içinde girmesi ve bir de tabii elinde var olmayan, başkan olduğunda elinde var olmayan büyük bir medya gücüne de, Milliyet grubundan sonra ülke basının amiral gemisi Hürriyet'i de almıştı diye devam ediyor. Evet, bir de yani işte birçok alanda oluşan çıkar çatışması. Bir yandan pardon, biraz hafif hastayım o yüzden. Evet. Bana da ötürüyorum, kusura bakmayın. Yani bir sürü çıkar çatışması oluştu. Yani bu işte müşterek bahisteki çıkar çatışması son anda önlenmiş olabilir ama değil mi? Ülkenin çok önemli medyasının önce küçük bir bölümünün patronuydu ama işte bir yıldır bu sefer çok önemli bölümünün patronu. Yani federasyonu eleştiren bir şey yazmak yaygın medyada pek mümkün değil. Hiçbir şey mümkün değil. Zaten demediğin durumdan. Fakat şeyin yazısına bir kez daha dönersem izninle, Mert Aydın'ın BBC Türkçe'deki patronu olduğu fanatiğin 27 yıllık yayın yönetmeni Necil Ülgen'e bu süreçte kapıyı gösterdi. Arka planda bu ayrılığa Fenerbahçe gayet entrikalardan bahsediliyor. Yani Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un federasyonunun istifasını isteme haberinin fanatikte yayınlanmasının sebep olduğu konuşuluyordu diyor. Ve çıkar çatışması da işte hem federasyon başkanlığı hem de bahis patronu olmasının getirdiği çatışma istifayla sonuçlandı. Ama istifa etmeden önce Haziran'da göreve gelecek yeni yönetime milli takım hocasını seçme özgürlüğünü de bırakmadı. Herkesin bildiği sırrı Şenol Güneş anlaşmasında dün duyuruldu diyor. Yani belki de Demirören görevde kalıyor olsaydı bu açıklama daha geç yapacaktı. Soruları soran gazeteciler de azarlanıyordu ama sonuçta yeni yönetimin eline bir seçenek bırakılmamış oldu diye de ilginç bir eleştiri de dile getirmiş. Ki tabii yeni başkanın siyasetten bağımsız seçileceğini zaten düşünemeyiz. Ama o yani şöyle bir durumda olabilirdi. Yeni gelen başkan da ben devam etmeyeceğim bunlarla diyebilirdi. Normal bir ülkede. Evet. Tabii o da pek olmayacak. Muhtemelen işte Şenol Güneş ve yeni Merkez Hakem Kurulu ile çalışmaya devam edecek bir başkan olacak herhalde ve tabii yeni gelen başkanın da pek bir şey değiştireceğini düşünemeyiz mevcut şartlarda. Hele Türkiye Futbol Federasyonu hem ligleri yani mevcut yapısıyla hem ligleri hem de milli takımları yönetmeye devam ettikçe bu sorun sürecek. Yani bu yapısal bir sorun var Türk futbolu ile ilgili. Bu Demirören'e de bağlı değil. Hani uzun süredir radyoda da ben söylemiştim. Lig yönetimi tamamen ayrılmalı ve tüm futbolu kapsayan başka yapıdaki bir Türkiye Futbol Federasyonu oluşturulmalı. Yani amatörlerin, kadınların, hatta hakemlerin daha fazla temsil edildiği bir futbol federasyonunun yapısı olmalı. Bakın o böyle bir şey olursa hakemler de rahatlayacaktır. Yani kulüplerin bu baskısı kendi yönettikleri federasyonun atadığı hakemi beğenmiyor şu mevcut durumda hakem Türkiye Futbol Federasyonu. Hatta üzerine Ali Koç şey dedi. Kulüpler böyle atasın dedi. Zaten siz yönetiyorsunuz federasyonu. Üzerine daha ne istiyorsunuz? Kulüplerin temsilcileri var yönetim kurulunda, işte öyle paylaştırılıyor. İşte 3 Beşiktaşlı, 2 Fenerbahçeli, 2 Galatasaraylı. Böyle oluşuyor yönetim kurulu. Yani bu yeni bir şey de değil. Yani 20 yıl önce de böyleydi. Buna rağmen şeyi beğendiremiyoruz. Hakem beğendiremiyorlar. Yani büyük kulüplere. Evet, en çok faydalanan da onlar yani. Evet, onlar ve büyük kulüpler ne zaman yenilgi alsalar hepsi hakemlerden şikayet etmekle işe başlıyor. Başta da yani sonunda da Fenerbahçe'nin de Ali Koç'un ağzından hakemlerden büyük şikayeti dile getirmesiyle bu halka tam anlamıyla tamamlanmış oldu zaten. Tabii tabii. Sezon başı Beşiktaşlılar ilk 5 hafta 5-6 hafta şikayetçiydi. O geçti. Bu sefer Galatasaraylılar söylendi. Evet. Fenerbahçe maçından sonra. O bitti. Ne oldu? Fenerbahçeliler Trabzon'da. Tam halka tamamlandı. Aynen öyle oldu. Evet. Çok acayip bir durum var. Peki bir de yani etik veda diye mesela Milliyet Sürp manşetten vermiş. Demirören grubuna ait gazeteden birinde. Yani birçok gazeteden birinde Milliyet'te. Demirören'den etik veda diyor. Hürriyet gazetesi de başka asıl ana akım medyanın amiral gemisi işte söylendiği gibi. Ha. O da gölge düşmesin diyerek veda etti diye vurguluyor yani gene etik meselesini. Ama aynı anda istifa etmeden önce de kendisinden sonra göreve gelecek yeni yönetime de milli takım hocasını seçme özgürlüğünü bırakmamak gibi son derece etiğe aykırı olduğunu düşündüğüm bir şey yapıyor. Şenol Güneş'in burada biliyor muydu bilmiyor muydu bilmiyorum. Bu anlaşmayı yaparken görevden ayrılacağını Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'in ama yani ortada çok ciddi bir etik buhranı, ahlaki bir buhran olduğunu da söyleyebiliriz. Yani hani bir ay falan ara olsaydı aralarında sözleşme şeyliğin, sözleşmeyle istifanın, hani diyebilirdik ki o arada karar alındı ama yani aynı gün olunca bence bilmemesinin imkanı yok yani. Evet. Hiç sanmıyorum. Yani herkesi Ziya Paşa gibi, yani alemi kör herkesi sersem sanırsın gibilerden bir durum var ortada maalesef yani. Evet, bir de işte bundan sonra kim başkan olacak tartışması. Mevcut Federasyon Yönetim Kurulu'ndaki bir takım güçlü yöneticilerin herhalde adaylığı söz konusu. İşte Servet Yıldırım, Nihat Özdemir de var galiba. Servet Yardımcı. Yardımcı, pardon. O hükümete yakın Fenerbahçeli ama bunu çok fazla öne çıkarmıyor diye bir şey de yapmış Mert Aydın da BBC'deki yazısında, analizinde öne çıkarılıyor. Ama Fikret Orman var diyor, Beşiktaş Başkanı, kulüpte yaptığı finansal atılımlarla öne çıkmıştı. Nihat Özdemir varmış, hükümete yakın bilinen Özdemir, uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Ali Koç'la atışmaları da dikkat çekiciydi son zamanlarda. İlginç bir isim Göksel Gümüşdağ. Başakşehir Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aile bağı var. Hele bir de kulübü Arap sermayesine satarsa bu göreve talip olabilir diyor. Şimdi aklıma geldi benim. Aziz Yıldırım bu aralar pek bir işle uğraşmıyor galiba. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Aziz Yıldırım da Türk futbol tarihinin en tartışmalı, en sivri karakterlerinden biri. Ne var ki bu durum birçok kulübün onun adaylığına şiddetle karşı çıkması için en önemli neden. Ne var halbuki Fenerbahçeli olabilir. Olabilir, bugüne olabilir. Kadar Beşiktaşlıydı. Şimdi de Fenerbahçeli olsun, günün birinde de Galatasaraylı biri olur. Yok, ne olacak? Zaten tüm başkanların, yani en son böyle bir kulübe yakın olmayan başkan kim var? Yani Mahmut Özgener vardı. Altaylıydı. Mahmut Özgener'in herhalde İzmir dışında tuttuğu takım var mı hatırlamıyorum. Bir de işte çok eski Halim Çorbalı vardı 30 sene önce. Hatırladım. Ama yani Şener Erzik bile hatırlayalım. Değil mi? Hatırladığımız en emsal başkanı, o da eski Fenerbahçe genel sekreteriydi. Hani. Evet. Mutlaka bir büyük kulübe yakın oluyor zaten bahsedilen kişiler. Servet Yardımcı şöyle bir yıllardır, bilmiyorum bugünler için mi hazırlanıyor, şöyle bir kulis yaptı. UEFA kurullarında yükseldi ve şu an şeyde UEFA icra kurulunda, hani uluslararası en yüksek pozisyonda olan kişi ve onun şey olmasına, başkan olmasına mesela UEFA da iyi gözle bakar. Öyle birine. Yani oradaki doğrudan muhataplarının federasyon başkanı olmasını memnunlukla karşılar. UEFA'da. O yüzden orada öyle bir uluslararası kulis izledi mesela. Türkiye'deki seçimde etkili olur bilmiyorum ama hani Göksel Gümüş'ten olmasa mesela şaşırmam açıkçası. Evet. Peki bir de çok ilginç bir isimden daha bahsediyor son olarak Mert Aydın. O da Saffet Sancaklı. Üç büyüklerin de formasını giymiş. Bu açıdan çok önemli. Evet. Yani hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın formasını giymiş birisi. Az sayıdaki isimden biri. Sonrasında uzun yıllar futbolcu menajerliği yapıyor. Ticari gelişkinliği de var. Politikacılığı da var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili seçildi. Mecliste de Türk Futbol Federasyonu ile ilgili olarak yaptığı eleştiriler neredeyse tüm partilerin milletvekillerinin alkışını almışlar. Kuvvetli bir şeydir. Kendisi. Tamam, benim oyum ona. Evet, yani Saffet Sancaklı mecliste biliyoruz. Böyle spor konusunda eleştiri getiren, işte federasyonu yerden yere vuran herhalde yegane milletvekili olsa gerek. Futboldan da geldiği için. O konuyu biliyor ama yani MHP'den olduğu için pek ihtimal vermiyorum ben. O zaman ben de vazgeçlemişim. Yok, üç kulübün, üç büyüklerin de formasını giydiği için benim adayım o. Başakşehir? Milli. Ha? İki evet, ikisi arasında geçsin. O Başakşehir, Vefa Simtel'de oynamıştı. Beşiktaş'tan önce. Sarıyer'de oynadı. Diğer İstanbul takımı. Kocaeli Spor'da oynadı. Konya Spor'da oynadı. Bakın daha sayıyorum size, Saffet Sancaklı. Evet. Bütün şeylerin, ülkenin kalbi onda. Yani onun hakikaten şey olmasa, iktidar partisinden olsa kulüplerin destekleyeceği birisi olabilirdi. Ama şu durumda pek ihtimal vermiyorum. Hani ideali ne olurdu? Bu siyasi tablodan bağımsız. Yani Şeniz Erzik gibi işte böyle uluslararası deneyim sahibi, her kulübe mesafeli duracak biri var mı? Doğrusu yani ben de dün düşündüm, aklıma gelmedi. Yani kestiremedim öyle birisini. Şey yapamadım. Bulamadım doğrusu. Ben Selahattin'e sordum. Beni aday gösterdi ama yapamayacağım. Çok meşgulüm şu sıralar. Ya bir haftalık falan yapsanız. Can tek başına yapsın gazete diyorsunuz. Evet, durum böyle yani. Çok evet, yani tekrar belirtmekte de fayda var diye bitiyor yazı da zaten. Türkiye gibi her iki saatte bir gündemin değiştiği bir ülkede Haziran'a kadar aklımıza gelmeyen, hatta futbol camiasının yabancı olduğu birileri de aday olarak karşımıza çıkarsa şaşırmamak gerekir diye bitmiş yazıda. Neden parayı tercih etti peki Demirören? Ben hala o kısmını anlamış değilim. Yani bir tarafta böyle saygın bir kurumun başında olmak var, Türkiye Futbol Federasyonu gibi. Diğer tarafta iddia gibi bir böyle bahisten gelebilecek olan paralarla gelebilecek bir şey var. Ne denir? Yani şöyle, Demirören işte eski bir sanayici ailesinde yaptıkları işleri, yani bu değil mi? Bir takım işte benzin istasyonları, gaz mazot tip işler var. Yani çok da bilmiyorum ben Demirören'in ne yaptığını. Hı hı. Ama hani göz önündeki işlerin hepsinde zarar ediyorlar. Yani medya işi tamamen zarar ve kamu bankalarının aldıkları kredilerle girdiler o işe. Hani o geri ödenmesi falan mümkün değil herhalde onların. Zarar eden bir iş. Beşiktaş işine girdi. İşte oranın alacaklığı. Futbol Federasyonu da şey bir iş. Vitrin bir iş sadece. Yani para kazanın doğrudan para getirecek bir iş değil ama iddia müşterek bahis işi öyle değil. Müşterek bahisten para kazanırsınız. Sürekli yani, her zaman. Ve AVM işi de fena değil aslında. Aslında ha, gazda da para var da Türkiye'de çıkmıyor. AVM işi evet şey değildi. Şu anı bilmiyorum. Son bir yılı bilmiyorum tabii. Ben de bu bilmiyorum. Kiralar miralar hani ne hale geldi şeyler, dükkanlar kira verebiliyor falan ama AVM, bir AVM'ler başka var mı? Yok, bir tane var. Ben ha, her gün o da Taksim'in ortasında. Evet, yani öbüründe 6000 sanal bayi, sanal bayi diyorum, gerçek bayi kontrol edeceksiniz, öyle bir ağ var. İşte 4-5 milyar dolarlık bir pazardan söz ediliyor yani. Elbette oradan alacağınız payı çok ufaltı tabii. Ama hani pazarı büyüterek ciddi bir kazanç elde edebilirler. Peki, yani şey, paraya bakmış olabilir sadece orada. Aynısını tekrardan soruyorum. İkisini birden yapamaz mıydı? Tabii olmazdı. Zaten işte demin şey konuştuğumuz çıkar çatışması. Yani ihaleyi kazandıktan sonra değil, ihaleye aday olduğu zaman aslında ideal istifa etmesiydi. Yani ben bu ihaleye giriyorum. Futbol Federasyonu Başkanı olarak konsorsiyumun ortağı olmam aynı zamanda uygun değil deyip o arada istifa etmeliydi ama işte gecikti. Yani muhtemelen bahsettiğimiz FIFA veya başka uluslararası kurumların tavsiyeleriyle bence o da istifa yolunu seçti. Öyle düşünüyorum. Evet, yani alışkın değiliz yani Türkiye'deki turizm bakanının turizm şirketi sahibi olduğu gibi durumlardan olduğu geçtiği için haksızlık edildiğini düşünenler de var Demirören'e. Ama işte orada öyle bir uluslararası standartta bir şey yok. Yani yok. Dünya Turizm Birliği size demiyor ki hem bakan hem şey olamazsınız. Evet. O ülkenizin etik şeyleriyle, standartlarıyla alakalı. Hı. Halbuki işte bu sporda böyle bir tabi olduğunuz bir uluslararası sistem var. Biraz zorundasınız yani. Etik standartları. Tabii, ya, evet. Siyasi şeyde de öyle işte. Federasyon seçimlerinde siyasi müdahale olduğunu anladığı zaman FIFA mesela, UEFA değil FIFA, üyeliği askıya alıyor. Hiçbir uluslararası temasa katılamazsınız diyor. Ta ki düzeltene kadar. Yani bir sürü ülkenin başına geldi. Bu yani Yunanistan dahil. Evet. Yanılmıyorsam. Evet. Öyle bir mekanizma var. Yoksa hani Türkiye'de de daha önce müdahaleler olmuştu ama yani son 20 yılda yanılmıyorsam FIFA daha hassas bu tip mevzulardan. Anladım. Evet. Peki o zaman devam edelim. Şimdi ikinci bir konumuz da Fransa'da ilginç bir spor türbanı meselesi var anladığım kadarıyla. Birazcık da onu konuşalım. Ya evet, ne kadar ilginç bir olay oldu. Ben yani hafta başı herhalde 26 Şubat pazartesi oluyor değil mi? Tamam. Decathlon mağazaları ki Türkiye'de de var. İşte bu yüzlerce çeşit spor ürünü satan bir spor mağazaları zinciri. Zaten Fransız markası. Onlar bir türbanlı koşu kıyafeti çıkarıyorlar kadınlar için. Yani hedef Müslüman, spor yapan kadınlar. Hı hı. Ben ama herhalde o gün şeyde gördüm. Fransız dünya rekortmeni var. Kevin Mayer. O Twitter'da böyle birisiyle bir atışma olmuş. Anlamadım da olayı. Ne oluyor falan diye dikkat etmedim o gün. Sonra ertesi gün anladım ki bu kıyafetin şeye sürülmesi, mağazalarda satışa sürülmesi, Fransız şeyleri, beyaz Fransızlar mı diyeyim artık bilmiyorum nasıl diyeyim, ya da burjuva Fransızları isyan ettirmiş. Yani içlerinde siyasetçiler falan da var. İşte Fransa'nın ulusal laik değerlerine saldırı, nasıl Decathlon'da böyle bir şey satılır falan. Marianne ağlayacak diyorlar. Ha, evet, müthiş bir şey. İşte şeyde televizyona çıkıp konuşan bakan falan, böyle bir şey olamaz diye. Ve anladığım kadarıyla dün Decathlon mağazası sadece 3 gün sonra ürünü şeyden çekmek zorunda kaldı. Mağazada satıştan çekmek zorunda kaldı. Bir çeşit yasak yani. Evet, yani bu baskılar sonucu. Korktu. ve yani şey, tekrarlıyorum, spor yapan, işte koşan, jogging yapan Müslüman kadınlar için işte boynu başı örten tesettürlü bir koşu kıyafeti. İşte reklamı falan da var, sitesinde şeyleri de vardı. Örnekleri de vardı ama hani kaç kişi aldı bilemiyorum. Doğru düz satılamadan Decathlon piyasadan çekmek zorunda kaldı. Yani tamamen bir bireysel hak, bireysel özgürlük olan, nasıl diyeyim, işte Fransa'daki herhangi birinin, Müslüman, Hristiyan, işte Yahudi, başka dinden birisi, onun spor yapma hakkında tamamen bir saldırı. Slate sitesinde birkaç güzel yazı vardı. Slate.fr sitesinde. Yani şeye, şeyde bir sorun görmüyorlar. Türbanlı, örtülü kadının ev hanımı olmasında bir sorun görmüyorlar bu Fransızlar. Ama sporcu olmasında. Ha, spor yapın. Sporcu da yani şey, amatör. Hani böyle amatör spor, evet. Şey tartışması da değil. Olimpiyat takımında nasıl türbanlı olur falan. Oraya da gelemedi daha yani. Nasıl o kadar, öyle bir şey de yani, değil. Kamusal öyle, alana çıkmasına yani. Ha, evet yani. Parkta falan koşmasın. Kadın koşacak kime ne olabilir Allah aşkına? Kimi ne ilgilendirir? Ama ben de bir yasaktan bahsedeyim o zaman. Japonya'da sumo güreşçilerinin sakal bırakması yasaklanmış. Bazı sumocular son yıllarda uğur getirir diye sakal uzatıyormuş ama yetkililer... Kendinize bir çeki düzen verin mi demiş. Evet, sakalın yanı sıra uzun tırnak ve dövmeyi de yasaklamışlar. Dövmeyi ya, ooo. Evet. Yakuzalar bitti. Uygunsuz şekilde sakal bırakmak olmaz demiş ve Japon Sumo Birliği'nin başı Oguruma, sumo güreşinin yapıldığı daire kutsal bir yerdir. İzleyicilerin burada çirkin bir manzara görmemesi önemlidir demiş. Ve böylece bitmiş bu sumo güreş şampiyonu. Sakal tamamen yasak herhalde. Bir şey yok değil mi? Evet, Kakuryu bu önemli bir duyuru ve hepimizin buna uyması gerekiyor demiş şampiyon. Yani bazı skandallar da yaşanmış anladığım kadarıyla. Japon Sumo Birliği şimdi sporun imajını düzeltmeye çalışıyormuş. Çok kilo oldu demiş. Sporcular çok kilo, böyle olmaz demişler. Kilo verdirmeye çalışıyorlarmış falan. Daha evet, erken bir gelenek. 15-16 yaşında keşfedilip sumo evlerinde yetiştiriliyorlar sumo güreşçisi olmak isteyenler ama sakal bırakmak yok artık. Uğur getirse bile. Yani şöyle, hakikaten uzun bir sakal olsa bu tip temas sporlarında işte itme, çekme falan tehlikeli olabilir ama hani ince bir sakal, hani şey diyebilirler işte, hani bizim sporda çirkin görünüyor falan. Bilemedim, tamamen geleneksel bir spor çünkü hani modern bir spor değil sumo. Evet. Ve işte Japonların hani sürdürdükleri bir takım geleneklerden biri. Orada değerlendiremedim hani. Fransa'daki örnek gibi değil tabii. O başka bir tür. O başka bir tür. Evet. Yasak deyince benim de aklıma, evet, bir dakikamız falan kaldı. Bir de sen Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir trans, onu belki sonraki haftalara bırakalım çünkü evet, çok az zaman kaldı. Belki konuşamayabiliriz. Sadece şu türbanlı sporculara bir iki not ekleyeyim. Bir, mesela FIBA, Dünya Basketbol Federasyonları Birliği türbana izin vermişti artık. Yani kadın maçlarını basketbolla türban serbest. Geçen sene ya da önceki sene böyle bir karar aldı. Bir de Amerika'da mesela en önemli spor aktivistlerinden biri bir türbanlı kadın eskrimci. Siyah İftijah Muhammed. Evet. Bu Dave Zirin de yazılarında sık sık bahseder. Hatta birlikte panellere falan da çıkıyorlar işte, sporcu hakları, sporcu aktivizmi diye. 2016 olimpiyatlarında da eskrimde bronz madalya almıştı. Ve yani sanıyorum ünlü spor markalarından birinin reklam yüzü aynı zamanda. Böyle dev billboardlarda işte o elinde eskrimi şeyiyle, türbanıyla poz verirken görülebilir. Hani Fransa'nın herhalde hiç anlayamayacak bir durum şu halde. Çok ilginç. Peki burada bitirelim. O trans meselesi önemli hakikaten. Onu o tartışma devam ediyor. Şey yaparız yani, Navratilova işin içine girince dağlarda dallayıp budaklandı ama devam edecek belli ki tartışma. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Al. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz. Saat 10'u 3 geçe Açık Gazete'yi. Ve haftaya görüşmek üzere diyelim. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer destek veriyordu. Robin Tayyar da öyle. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.